أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. سورة یونس کی دعوا و رد و مشہوری شبہی مشرکینو مشرکینو مشہور شبہ دعوا شہا اولائی شفعاؤنا من دون اللہ دین اغی عقیدہ دا شفاعت قہری و دخفل علیہ و بارکی نو دعو شبہی رد کی او دا شبہ دریم آیات کیم ذکر وا او دا رنگی سلورم اتلسم آیات کیم ذکر شو وا او بیا پو ویشتم آیات کیم دی شبہ تا اشارہ شو وا نو دا شبہ یا دا دعوی قرآن دی سورت کی دری کرتی ذکر شو وا پا دریم آیات کیم ذکر وا اتلسم کیم او دو وشتم آیات کی مت اشارہ وا او یو سن سلورم کی بیا تفصیل دے دو شبہ او سورت پاول ایسا کی رد شرک اعتقادی دے دویم ایسا کی رد شرک فعلی دے او بے روس تو تخویفات دنیوی بیانی گی انبیاء علیہ السلام واقعات بیانی دے تخویف دنیوی دے پارا بے منگ دے حصوں کے بابو نے جوڑ کریو وسدیتن سلورم باب شروع کی داویائی مایات پوری پدے کی دلائل عقیہ بیانی گی بے ترغیب الی القرآن دے او بے رد شرک فعلی دے بے بشارت ورکی اولیاء اللہ تو بے تسلی دا یعنی تقریباً پنځه خبر دے سلورم باب کی بیانی گی سلورم باب چې د ویایم آیات پورې دی په دې کې پنځه خبرې بیانېږي دلایل عقلیه او ترغیب من القرآن او رد د شرک فعلی او بشارت اولیاء الله ته او تسلی ده دا د دې حاصل دی په دې دوه آیتونو کې دلایل عقلیه دي او دغرنګې اثبات د قیامت هم کوي الا ان لله ما في السماوات دام دلیل عقلی دی رسه هو یحیی و یمیت دغم دلیل عقلی دی او الا ان وعد الله حق دی کی اثبات دا قیامت دی او دا انا فاور کی حرف تنبیه راوڑی پا دے کی مقصد تنبیه الا مقصد سی قرطبی و این تبیهو لما اقول لکم بیدار شی آ خبری تا چی زیوی متاستا نو دا علا مقصد دای چی دی روست خبری اوری دو تا بیدار شی این دا روستانی خبر پا غور بانی واو ری بیدل تا از سماوات پا سیغیر جمع سا ذکر کئی او دا ول ارز پا سیغیر مفرس سا ذکر کئی حالانکه اسمان نوودی نزمک ام اوودی نو دا سو جرا چی اسمان نے صغیر جمع سے ذکر لا او زمک صغیر مفرد بانی ذکر کئی دا دے خسے جوابونا مخکم شویو یواب جواب دلتم سمعانی کلے تفسیر سمعانی کے چی غوی دا مفرد پا معنی دا جمع بانی دے دکوی دا عرب و دا قیدی چی کل مفرد پا لپز جمع ذکر کی او کل جمع پا لپز مفرد ذکر کئی ناغد اگر جواب کرے چې دا مفرد په معنا د جمع باندې دی دویم یو وجه دا تفسیر سمعانی کې ذکر کړی دا چې ګوره ځمکې ودی خو موږ ته صرف دا یوه ځمکه ښکاره ده او نورې ځمکې زموږ نه پټې دي نو دې وجه صغیر مفرد سره ذکر کوي دا یو دویمه وجه دې ځای کې ذکر کړی ده نو علا خبردار ان لله یقینا خاص الله لپاره ما فی السماوات هغه سری چې هغه په اسمان کې دی والارض پزما کې علا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتینی دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد د خلکو نه پوهیږي هو یحیی و یمیت دا دویم دلیل دی خاص اللہ جوندی کول کئی عمر کول کئی و الیه ترجعون و الیه ترجعون چی کم ذکر آشین التا اثبات دی قیامتی لکہ اصول کی تاسو دا خبر یاد کلی و چی دا اثبات دی قیامت دا فار قرآن کریم تلس قسم الفاظ ذکر کئی یو لفظ دا چاو دا رجوعو نو دا و الیه ترجعون دا کریمہ چی ارز ذکر آشی نو التا مقصد چی دا اثبات دی قیامتی یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم پدات کی ترغیب ور کئی قران تا او دو قران کریم سلور صفات ذکر کئی یو صفات سره موعظه د نصیحت کتاب دے دویم و شفا اند علاج کتاب دے دریم و هدن سلورم و رحمتن نگور دا سلور صفات دی قران او تاسی اصول کی دام یو دیو چھے دیتا اسماء دا قرآن کریم ام ویلے کی من اصول کی خبرہ کرے وا چھے دا قرآن کریم گر نمونا ذکر شوی قرآن کے او یا بلکہ دا ویون زیاد نمونا دی نو پا دے آیات کی دا غین سنور نمونا ذکر شوی دی بل قرآن کریم تے سوا و شفاون دا علاج کتاب دے دے گورے قرآن یقینی علاج دے دا ظاہری امراض دا پارم دا قرآن علاج دے او دا باطنی او روحانی امراض دا پارم قرآن علاج دے ظاہری امراض سی یو سنے بیمار دے دا قرآن کریم پا یتونو بانے دم کی نو اللہ صحت ورکی او دارنگی چکم روحانی مرضو ندی لکا مثال یو سنے جاہل دے نو جہل روحانی مرض دے کوپر شرک معاسی دا روحانی مرضو ندی نو قرآن کریم سرداغی علاج کی گی نو ذکر و تسوی شفا و توی نو یا ایوہ الناس و یعال قد جاتکم تا قصر اغل اتا سموعیتون نسیت من ربکم نترف در افساسنا و علاج در پار داوست شعب سنو کی دی و هدن هدایت و رحمتون و رحمت دی للمومنین در پار در مومنانو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دا به ترغیب دے قرآن کریم تا او دل توئی چگوری دا اللہ کتاب دا سبب دا خوشحالی دے یعنی دا اللہ تعالی کتاب بانی خوشحالی حاصل کئی پدی بانی دیر خوشحالی زد تراولی چی اللہ تا ایمان نصیب کو قرآن تا کین دولی نو دا دا اللہ لوی نعمت دے ایمان او بے قرآن تا ناستا دا دا اللہ لوی نعمت دے او اللہ هو خیر مما یجمعون دا قرآن دیر زیاد غور دے دا او سرمایہ گان نشدہ مخلوقی را جمع کئی دلتا دوال پازی فضل اللہ و برحمتی نو دے کیو مانا دا کہ چھ فضل اللہ نمراد قرآن دے او رحمتہ نمراد اسلام دے یعنی پا قرآن و اسلام بانے خوشحالی پا کار دا دغه معنی هم کوي دارنګه فضل الله قرآن او رحمته دا معنی هم کوي چې الله تعالی د قرآن کریم د ناسې توفیق درکو قرآن د ویلو د یادولو د دې د درس تدریس توفیق درکو نو په دې خوشحالي حاصله کوي نو په دې باندې د الله شکر ادا کوي چې الله تعالی قرآن کریم د تلالې ګنې دی بفضل الله دا معنی قرآن یې درکړی او برحمته څه معنی دا دے اہل تا اللہ وگرزولی دا دے دا ویلو دا دے دا ناسی توفیق اللہ درکو نا دے بان دا نتلا خوشاری حاصل دے بان خوشاری حاصل کے دا اللہ شکر پیدا کئی بے دے زبانی مفسرین و یرواتم ذکر کرے شیو شریط اللہ دا اسلام طرف تا ہدایت وکی یعنی مسلمانی یا قرآن و توخی او بے ہم دا خفل لوگ شکایت مخلوق تا کئی نو کتب اللہ الفقر بین عینیه الى یوم یلقاہو اللہ تعالیٰ بدد سرگ ما بین کی فقر و غریبی ہو دی کی دا مرگ پوری مسلمان چې سره مسلمان دی او په قران هم پویږي، د قران عالم دی، د قران طالب دی، او به هم د لوګي نه شکایت خلکو ته کوي، غریبی شکایت کوي، الله تعالی به د سرګو مابین کې غریبی ودی کې د مرګ پورې، تر مرګ پورې بدل غریبی او لوګ دان بل ختمیږي. دا ولی ذک الله بفضل الله و برحمته نبی رسام دایته لسته مسلمان دې ډېره خوشحالي په کار ده چې الله مسلمان پیدا کړی، قرآن ته نصیب کړی، دارنګه د قرآن کریم د ویلو د یادولو دې د ناسې توفیق الله درکړي، نو دې باندې خوشحالي حاصله کوي. نو فضل الله یو معنا څه شو؟ قرآن. او رحمت نه مراد څه شو؟ اسلام شو. دویم معنا موږ داسې وکړه چې فضل الله نه مراد قرآن شو، او د رحمت نه مراد څه دی؟ چې تی اهل قرآن وګرځول، یعنی قرآن ته کېنول. نور توجیهات هم کوي، خو دا دوه کافي دي. خو بهرحال مقصد سره ترغیب دی قرآن ته، چې ګوره دا سبب د خوشحالۍ دی، په دې باندې خوشحالي حاصلول پکار دي. او فبذلک فلیفرحوا. بعضې علما سوئی چې دې ځای کې سنت الاحتباق دی، بعضې مفسرینو دے دے کہ دام جوڑ کر رہے سے قرآن بانی خوشحالی حاصل اول پکار دی. بے دے جے کہ محمد ابن کعب قرظی و قول تفسیر طبرانی کے نقل کر رہے، امام طبرانی تفسیر دے اوچ غلط ہے، نیک عمل ہو کے ثواب پنیت بانی نہ پدی بانی خوشحالی حاصل آ کر ہر نیک عمل سے ثواب پنیت ہوگی. کہ مثال قرآن دے، کہ جہاد دے، کہ من دے، کہ نفل لے، کہ تلاوت و ذکری، ہر شے چر ثواب پنیت کم کار وہ کہیں نفلی خوشحالی حاصل اول پکار دی. دا ولی ذکر دستہ دغ عمل نو دنیا دار و خلق و ٹوری دنیا نغور رہے، لیکن دلتا مجھے ہو خیر مما یجمعون. دا قرآن کریم دیر غور دے، دا اغسر دا ٹول مخلوق راجم کئی نغور رہے. دنیا کی سمرہ دیر سرمایہ موجود رہا، دنیا دا ټول سرمایه نه قرآن کریم ډیر زیات غوره دی. دا جدا خبر ده چې نن سبا مسلمان د خپل مقام نن دی خبر، چې یو مؤمن لا یو مسلمان لا د قرآن کریم یو طالب العلم له الله څومره مقام ورکړی دی. خو اکثر علماو ته، طلباو ته، مسلمانانو ته خپل مقام نه معلوم. الله چې قرآن ته کېنول، قرآن ته نصیب کو، نو خیر مما دا دنیا د ټول سرمایه ګان نه ډیر زیات غوره دی. مسلمان دنیا شینه ته به کړیدل نه دی پکار، ځکه ستا عمر نعمت الله په دې نور نه دی کړی چې کوم خلکو سره قرآن نشته دی، نو په هغې باندې هغه نعمت نشته چې کوم نعمت الله په تا باندې کړی دی. بیا دغه رنګې دې زبان یو واقع مبارک مفسرینو ذکر کړی ده چې ابراهیم رحم رحمه الله او یو ځل خپل مملکت کې ګرځېده. ابراهیم رحم د اول نشرې بادشاه و، خو بې الله توفیق ورکړو بادشاهي پرېښوده او عبادتونه یې شروع کړو. ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی امام ته بیا جوړ شوی د اول نه دی بادشاه و. د یو ځل خپله بادشاهۍ کې ګرځېده، یو ځل دې یو ځای کې آرام وکړو، اوده شو، خوب یې ولیده. خوب کې ورته یو سړي یو کتاب ورکو، یو خط دی، خط یا کتاب دی، دا یې ورکو. په هغه کې لیکلي لا تؤثر الفانی علی الباقی، دنیا دا مه غوره کوه په هغه شي باندې چې هغه باقی پاتې کېدونکی، یعنی دنیا په نیک عمل مه غوره کوه او په خپله بادشاهي مه دوکه کېږه، ځکه ستا دا بادشاهي خو ډېر غټ شی دی. فإن الذی انت فیه جسیم لولا انه عدیم، وستا دا غټه بادشاهي ده خو که دا ختمېدې نه. او بیا ورته ولیکو چې ګوره دې آیات باندې عمل وکړه چې سارو الی مغفرة من ربکم وجنة، دا مته دې خوب کې وښودلی شو دا آیتونه. دی فوري دا پې رابیدار شو، ډېر وارخطا غوندې و. بیا یې وویل چې دا د الله طرف نه ماته یو تنبیه ده او نصیحت دی، نو دا الله ته توبه وایسته او عبادتونه یې شروع کړه. بیا دې په عبادتونو کې څه مصروف و، ډېر لوی عابد دی، ډېر د ده نه جوړ شوی دی، او دد د زهد دد عبادت ډېر نشنا نشنا واقعات دي. ناوته خوب کې دا حالات ښودلی شوي وو چې دنیا دا په هغه باقي شي باندې، یعنې په نیک عمل باندې مه غوره کوه، او د الله په دې یاد باندې عمل وکړه چې سارو الی مغفرة من ربکم و جنتین. نو بہرحال آیات کی دا مضمون بیانی چھ قرآن دا سبب دا خوشحالی دی او دیوان خوشحالی حاصل اول پکار دی. اگر شعر کی راجی اگر شاہ را خزان نهادن بود حوث، درویش را خزان همین لطف دوست و بست. گر شاہ را خزان نهادن بود حوث، وی کده بادشاہ دا شوقی چی خزانه گری و خزانه را جمع کئی، نو درویش را خزان همین لطف دوست و بست. یو درویش لرا یو ملنگ لرا دغد اللہ دا لطف خزانه دا پوره ده. سمان یو طرف بادشاہان دی اگر سے غاٹی غاٹی بادشاہان دی غاٹی غاٹی خزانه و سری، او بل طرف تر قرآن عالم دا یا طالب دا یو ملنگ مزاج سرے رے، او وقت اللہ تعالیٰ پہ دغ میرا باری کرے چھ قرآن دا ویر دا ناس توفیق ور کرے، نو بعد در پار دا پورا دا نو خیر مما اجمعون. قل رأیتم ما انزل لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. پدایت کی رد کئی دا شرک فعلی، او پا بل تعبیر بان دیتا رد شرک پی تشریع موی، دیتا رد شرک پی الحکم موی، او رد شرک پی تحلیل و تحریم موتوی. دا طول یو نم دی، شرک پی الحکم، شرک پی الحاکمیت، شرک پی تشریع، او شرک پی تحلیل و تحریم، دا طول یو نم دی. یعنی پا خلق من اللہ رد کئی چی اغد زان تحلیل و تحریم جوڑی. اللہ یو شیر نی حرام کلی او دے دزان حرامی، یا یو شین اللہ نہیں حلال کرے او دے دزان دا حلالی. ندیم اسوان لبسنگ گئی، ندیم اسوان لحمق کی تیر شویو تا سبیاری سورت مائدہ کی مسوان لتیر شویو کم کم مسوان لو بحیرہ و صاحبہ و سیلہ و حام دا حرام لو دی پزان حرام گنل. یا دورنگی سورت انعام کے یتون تیر شوی و جعلو للہ مما ذرا من الحاصی و انعام نصیبا دو یتون تیر شوی، نور تفسیر سورت انعام کی تیر شوی ہو. نو بارحال پدیار کی رد کئی دو شرک پی تشریح سلی دو زان تحلیل و تحریم کئی، او دو دی نور مسوان نم تیر شوی، سورت عراب کی مسوان نم تیر شوی. کم مسوان لو لکہ تواب کی افزان مانی جامع چرے حرام اگرنڑا، یا غوڑ خوراک بے نکاو دا حج پا مقابانی دارنگی غوخ بے نکوڑنڈا، نو دا سرے طول دا شرک پی تشریع یا شرک پی حکم مثال لدی. سورت مائدہ کی مثال لو، سورت انعام کی مثال لو، او سورت عراب کی مدی مثال لتیر شویو. او پا دی زمانہ کی ندی مثال دیر واضح مثال دانا سبا دی جمہوریت کی، چھے جمہوریت کی دزان تحلیل او تحریم کی یو دا اختیار پارلیمان تور کلی، دا اکثریت تور کلی. ندا قسم شرک یا دا قسم کوپر نن سبا پا جمہوریت کی چلی دیر زیاد دے، جمہوریت کی دا سی دیر خبر مخی ترازی چھے کلا مثلا اکثریت دا پارلیمان یو خبر پاس کی ناغبی دا مل قانون ایک مثال اغیوی چلی ملکی و سود ازاری، بے سود قانونن ازاری دائی پنیز بانی بالکل دا حلالی. یا دانگی زنا بی رضا پلی کم حد و سزا نشت دا بیلی پاس کو، نو بس دا دا مل چلی قانون بے گرزی اگر کی بے سزا نی. یا دانگی جواری شرابی دینا پابندی پور تک ناغر طول بے دا حلال و پا درجہ کی دیتا غا حلال گرنی. او دا دی بیر دیر مثال نمانگا کتاب کی ریکلی تفسیری باس پر دیوانی منکل رے. نو بارحال دغا مسئلہ بیانی جد زان تحلیل او تحریم مکوی. بلد آیات کی زورن دا غچا تا چیغا پا بیحتیاتی سر بای پتوی ورکی روستاوی قلال اللہ وزین لکم عمل اللہ تبترون. نسمانا پکار دار سره یو خبره کوي، نو چې دې راغي پوره احتیاط پکې وکړي او پوره تحقیق یې وکړي، اسې نه چې دا افتراء علی الله ونه کړي. د دې ویل د عادل نه یو قول چې تفسیر روح البیان نقل کړي چې هغه من افتى الناس بغیر علم لعنته السماء والارض، یو سره بعلم فتوی ورکوي نو اسمان نو زمکه ولا ټول په لعنت وایي. بلے واقعہ ذکر کرے شقیق بلخی رحمہ اللہ، دا یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی، دے لور ودنے پلار نے تپو سکو چی او سنے الٹائی دے مرائی تراشی پیا الٹائی دے مرائی تراشی دمانی او دس کول شتاو کنشتا اگو دیر دمانی دا او دس کول دا لازیم دے او دس وکی بے نبی علیہ السلامی خوب کی ولی دا اگو وطاوی چی دا علا پلی او دس ماتی گی چی کرد دا الٹائی پا مل الپام سرائی پر داک خلی سرائی کہ آسی الٹائی خلی تراشی او دس پی نا ماتی گی خو کدا قیب پا مل الپام پر داک خلی سرائی بے پی او دس ماتی گی بے وی دا ما سوچو کچی را زمان دا پا توی خوب نبی علیہ السلام دا پیش کی گی وی ما قسمو کچی اندر پار بزا پا توی نورکو ما نسمانا پا توی کی ام تحقیق بکاری او احتیاط بکاری دکا اللہ تعالیٰ سوی زور نورکی چی ام علاللہ تبفرون چی پا اللہ اتراو نکی اسی نتوی دا شیح حلال دے نسمانا پا دی حلال و تحریم او دا تحلیل یا جائز او ناجائز دی خو اصل کی نسبت اللہ تعالیٰ تا کی دکا تحلیل و تحریم خود اللہ طرف نئی جائز او ناجائز دا اللہ طرف نئی نو کو یو مفتی او شیطے ہوئے چی مثال دا شیح جائز دے نو دا یو قسم دا اللہ طرف نو دی خبر دسخط کول نی چی دا کار جائز دے دکا چی اللہ دا ویری یا دا ناجائز دے نسمانا دا پاصل کی دا ناجائز و عدم جواز دام دا اللہ کاری نو دے کی اصل کی اللہ تا نسبتی نو ذکر اللہ تعالیٰ دا زور نور کئی چی امال اللہ تب ترون یا مبتی خوشو دی اوی دا شی حلال لے یا جائز لے نو سمانا یعنی اللہ تعالیٰ دا شوی لی چی دا حلال لے دا جائز لے دا خلاصی دی تیرا جائے کی گی نو پا اللہ منی بیدا سی ترا نئی پکارتی او شرید خبری احتیاطی نئی کرے تبیون نئی کرے نو دام پا افترا علی اللہ کی رازی نو بہرحال آیات کی دو خبریں شوی یا اورات شد شرک پی الحکم یا شرک فعلی یا پا بلتا عبیر بانی شرک پی تشریع بانی رد دے او بل دیتا اشارہ دا چھ پتو کی احتیاط پکاری نو قول تورتو یا آرائیتون خبر راکی آچھ اللہ را لگی ریتا صدر رزقنا پا جعلتم منو تاس گرزو دینا حرام و حلال قلوا يا الله اذن لكم يا الله تاسو اجازت کلم على الله تفترون او کف الله باندې تاسو دروغ تړی وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون پدې ات کې ان تخفيف ورکې او سخت دم کې ورکې په شرک پیلې باندې او دې تاسو اعتراوي اللہ یما زن اللذین یفترون علی اللہ الکذب پا اللہ دروغ تری پا اللہ دروغ تری سشیو شو ہم دا خبر شو چھ لے سو ادا شی حرام دے یا دا شی حلال دے زن دا خبر کئی نو چھ گوری او سلے دا زن نا یو شی تا حلال و یو تا حرام و دا پا اصل کی افترا دا پا اللہ تعالی باری پا اللہ بانی چھ لے دروغ تری لی او دے کے دیر سخت دمکی پر اترا چھو ما زون اللذین اللہ استا سو گمان دے چستا سو دا قیامت پر اللہ سکا یوم القیامة سمانا ماذا یفعل بهم یوم القیامة دا دی سب سکار کولیشی دا قیامت پر ازبانی دا دیر سخت دمکی پر دیار کم پر اترا او بے ہوئی چھو اللہ دا میرا بانی والا دے چھو اللہ عذاب رستا کئی پوری عذاب نور کئی او بل ولیکن اکثرهم لا یشکرون اکثر خلق د الله د نعمتونو شکر یې نه وباسي او دا حقیقت دی په هر انسان باندې بشمار نعمتونه د الله یې خو یو بنده به داسې شاز نادری چې به د الله د نعمتونو یادې او پرې به د الله شکریا ادا کوي اکثر خلق په دې کې ډیر ګناهګار پاتې کیږي مونږ ټول دې کې ګناهګار یو چې د الله ډیر نعمتونه یو مونږ د هغې تذکره نه کوو یاداش نه کوو د هغې شکریا نه ادا کوو پدے زبانی تفسیر سمعانی والا لکی من الف واحد شاکر وای پزرو کسانو کی یو الہ اللہ شکر ادا کئ نو شکر والا دا ډیر کمی و قلیل من عباد الشکور برایت کی دا وسی راضی نو بہرحال دیات کی اللہ ډیر دم کی ور کئ او چاته چا وا د زانه تحلیل او تحریم کئ نو ګوری دا دم کی جمهوریت والا تم ده چو ما زن اللذین دا دی خلقو سگو مان دے یوم القیامة سمانا مازا یو پر بیم یوم القیامة چی دی قیامت پورت با دی سرسکو علیشی نو وما ظن الذين الله وشر گمان دها کسانو یترون چلی تری پا اللہ بانی دروغ یوم القیامت یو منا دسی کئی چی ماذا یو پولو بیم پی یوم القیامت صبح کولا شدید پورز قیامت یا یوم القیامت دس بیم منا دسی را چی یوم القیامت دی منا پی حق یوم القیامت پا حق دا ورز قیامت کی قیامت پا بارا کی دی خلق سو گمان دی ادر دا گمان دی جگنی قیامت نشتا او حساب کتاب بنے کی ان اللہ یقین اللہ خام خاوند میرا بانی دے خلق بانی لیکن زیاد دا خلق کو نشکر نو باسی وما تکونو فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل لا کن علیکم شہودا پدایت کی دلیل عقلی ذکر کی او دا دی حاصل دارے چی عالم پا ار پٹو خکارا یو اللہ رے دا ارسن خبر دا یو اللہ رے او دا مسئلہ مخی تاسو باغ کری وا چی گوری قرآن کی دو مسئلے دیر بار بار بیانیگی یو دا اللہ قدرتون دیر بیانیگی چی اللہ پا ارس قدرت لری اللہ تعالی قدرت غیر متناہی و غیر محدود دے او دویم دا خبر چی دا مخلوق دا اللہ تعالی علم دام غیر محدود دے غیر متناہی دے یعنی دا اللہ قدرت ہم غیر متناہی دے دا اللہ علم ہم غیر متناہی دے اور دا مخلوق قدرت دا محدود دے دا مخلوق علم دا سرے محدود دے نو دا مخلوق علم و قدرت دا دیر محدود دے دیر کم دے اور دا اللہ علم و قدرت دا غیر محدود او غیر متناہی دے دیر زیاد قدرت اللہ لری دیر غٹ علم لری نو دیات کی دا اللہ تعالیٰ دا علم بیان دے دکر دلائل عقلی و خلاصہ من گوئل دو خبری یا اب کی دا اللہ دا قدرتونو بیان یا اب کی دا اللہ دا علمونو بیان دے کی دا اللہ دا علم بیان دے نو گور دا اللہ سونو غٹ علم بدے کی بیان شوئے چا اللہ یو ما تکونو من شانین تا چی پا ار حالت کی اللہ دا خبر دے وما تتو منہ من قرآن کتا قرآن لولی صالحان اللہ خبر دے ولا تعملون من عمل اللہ کی یو کار کی تو شروع کے نو اللہ دا خبر دے ہر کار کی چیز شروع کے اللہ نے خبر دے بے وید اللہ نے یو شے نہ پٹی اگر کد ذرے پہ مقداری او کد ذرے نہ غٹی او کوڑو کی اللہ نے پٹی نو گورا دا اللہ علم پہ شو طریقے بیان شو تقریبا درے سنور طریقو بانے کی دا اللہ علم بیان شو دا اللہ علم بیان دے کی او ما تتلو منہ تنلو دے دا دی قرآن کریم نا من قرآن سا قرآن من قرآن سمانا دا قرآن سا حصہ تلولی لکہ تا قرآن کریم وی پاری تلاوت کے نمی پاری تلاوت کے یا دی سورت تلاوت کے نو اللہ نا خبر دے نو من ہو دی قرآن نا من قرآن سمانا سا قرآن سا قرآن سمانا یعنی سا حصہ دا قرآن لولی ذکر قرآن کریم چی سنگ دی طول قرآن تا وی نو دا قرآن سا حصہ تم قرآن وی نو قرآن یو سورت ولی نو دیتم قرآن ویلے کی گی دا قرآن دا یو سپارہ تلاوت کے دیتم قرآن ویلے کی گی نو دینا چلے اللہ تعالیٰ خبر دے دے زبانیم یو روایت کی ابن ابی حاتم رحمہ اللہ روایت نقل کرے چاہوئی باز علماء بکل دا کور نواتل نو پلاس ویدایت لیکا چو ما تکونو پی شانی نو ما تتو منہ من قرآنین دایت بیزان تا لیکل عبرت دا پارا چی زد کور وزم نکو دا کور نبهار زا ار نقل و حرکت کن اللہ زما دا حال نخبر ری بعد خلقو با دا زان سا پلاس وانی باز علماء با دایت زان سا لیکا یو واقعی مپسیرون دی زمان دام نقل کری چی عمر البنانی رحمه اللہ غو یو راہب بانی تیر شم چیغا مقبرہ کی ناسو دا پلاس کی چرے کرنیو سا تور سا سپینو نوی ما تا پوسو کو چی دوی بانیس شے گئے اگوا زیر مقبری تر آزم دا عبرت دا پارا او دا کرنی دیر پار دا سری چی مثال کرن نیک عملو کم نو دی سپینو کرنو دی تورو کرنو تا یورارتو او کو بد عمل لانوشی گناہ لانوشی نو دی تورو کرنو دی سپینو کرنو تا یورارتو دا طریقہ کم چی کلا شپشی نو زبی گورو ما چو اس دماغ نیک عمال دیر کری او کو بد عمال می دیر کری داوی زمائی و ترتیب دے وچی کلا کوئی اشم چنے کامال میں ڈیر دیو گناہوں میں کم دی نو بے رو جماعت کم او دشپے چرے خپل غوراد او خپل ذکر اسکار کوم او کو گناہوں میں ڈیر شوی اندا تور کانی می دسپینو تر ڈیر ورتے دی نو بے دو خور اس کاک نو کوم پاش فواری ودا یو طریقہ می زان ل جوڑا کلی نو گورا دا علماء دا خپل زان دا کنٹرول اول دا پاری طریقی جوڑی کلی لکم اول باز جوالا ابن ابی حاتم رحمه اللہ اگو چی باز جوالا ما با دا کور وطن دا آیت بے پلاسی کر دا غبن راہیب دا طریقہ زان سکلی و دو قسم کارنی و سو تور و سفین نو چی نی کار بے او کد دی سفین و کارن نبی و کارن رواق دی تور تا بے اور آرتا ہو کو گناہ بتیو شد دی تور و کارن نبی و کارن رواق دی سفین تا بے اور آرتا ہو بے دا شپید زان سچلے محاسبہ کولا یا مثلا بعض نیکان خلقی اگر جان تک پلا کمرہ کی الموت تکی لیکی مرگ چیز ما مرگ تک پکر نہیں رہی گی لیتا علماء مختلفی طریقی ہے دکھ پل زان اصلاح پا خاطر لیتا دیر دیر واقعات راجی و ناشنا ناشنا واقعات پا لیکی راجی نو برحال آیات کی اللہ تعالی نفرا خائلن بیان دے اللہ ما تکونون ایتے پی شانین پی حال کی وما تدلو تنلولی منہو دے قرآن کریم نا من قرآن انس قرآن من ہو دے قرآن یا من ہو دلار تر نس قرآن ولا تعملن کوئی من عمل انسکار الا کن علیکم مگر یوبتا سمان شہودن حاضر ناظر ایسو پیر غونہ کرتا شروع کوئی پی پریکار کے وما یعزب انر پٹی یا رب کا استا درب نمی مثقال ذرت مقدار ذری فی الارض پزما کے ولا پی سما یون پاسمان کے ولا اصغر او نوڑا من ذالک الذی ذری مقدارنا ولا اکبر او نل الا فی کتاب مبین مگر پہ کتاب خارہ کی کتاب خارہ کی دسمانا ان اللہ تعالی پہ علم کی دا موجود دی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پریاد کی بشارت ورکی اولیاء کرام ہوتا چسوک اولیاء اللہ ہی نداغی پار ڈیر غٹ بشارت او زیر ذکر کئی دیات کی دو زیر ورکئی یو دا چلا خوفن چسوک دا اللہ دوستا نی پاغی با یرنی دویم غمجن بنی دو زیر دغا دی بے چلے دا اولیاء اللہ تعریب کئی اولیاء اللہ چاہتا وی نو اللذین آمنوا وکانوا یتقون دغا تعریب دے بے رس بے دو زیر ورکئی لهم البشرى في الحياة الدنيا دنیا کے وہ لذیر و فی الآخرة و آخرت کے گورئی پاول آیات کے دو زیر شو دریم آیات کے دو زیر شو سلور زیر شو او دا دویم آیات کے سشو تعریف شو اولیاء کرامو چا اولیاء کرام اللہ دوستان چاہتا و چاہ کی ایمانی و پاک تقوائی او دا ذکر ذکر کئی چا دیر مشکین دسی چا اولیاء کرام شفعا گنی نو اللہ دا دی حقیقت حال بیانی چا دی دا اللہ دوستان دی خوش و فعان دی یعنی دا اولیاء کرام دی لوی مقام دی سلی با دا اولیاء کرام گستاخی و بدبی نکی دا اگر با دیر قدر و دیر احترام بکی خدا سبم نکی چا اگر شفعا گنی آلیہی گنی دا اغین امدادون غواری اغین حاجتون پورکول غواری اغی تا غائبانا چغی وی غیبدان گنی حاجت روا و کارساز گنی نسمان دا اولیاء کرام بارک افراد تفرید نرے پکار یہ خدا اولیاء کرام دیر لوی مقام دے دیتون کی داغی لوی مقام ذکر کرن داغی قدر احترام پا خپل زیرے خدا سم نرے پکار شیغا دا خدای توب درجی تسرے ورسائی نو اعتدال دا دیر خلے دا اولیاء کرام ہر خبر کی اعتدال خلے نو دسی دا اولیاء کرام بارک دری قسم نزیرے دی دے افراد او دا تفرید او دا اعتدال نو ہر مسئلہ کی اعتدال نزیہ خپل اول غواړي چې کوم کې اعتدال ډيري به دې درې اتونه کې سلور خبرې پی جاندل ضروري یو دا چې اولیاء کرام او تعریف سره یو تعریف خیدل ته قران کرے چې الذين امنوا وكانوا يتقون نور تعریفونه سری دویم دات کې وی لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا الله دې د دنیا کې زیر دین دنیا کې زیر دین سم مراد دی بل اللہ و فی الاخرت اخیرت کے اولا زیر دین سے مراد دے او بل دا اولیاء کرام مبارک بازی وضاحتنا نو دے سلور خبر زان پہ جاندل پکار دی ځان پوهه کول پکار دی. یو د اړیا کرام او تعریف، دویم د دنیا زیره سره، دویم د آخرت زیره سره. بل اړیا کرام باره کې علما څنګه وضاحتونه کړي. نو ګوري اوله خبره چې د اړیا کرام او تعریف دی، نو خو تعریف هم بس دغه دی چې کوم قرآن کریم کړي، چې الذین آمنوا وکانوا یتقون، چې چا کې ایمان او تقوای. نو دې یو زمنن یو بله مسله معلومه شوه چې ګوري هر مؤمن دا د اولیاء الله نه دی، اگر چې درجو کې فرق شته دی، ولایت دا په شان د ایمان دی، په ایمان کې بشماره درجې او مرتبې دي. نو دارنګې ولایت کې هم بشماره درجې او مرتبې دي. شل عقیه تهویه کې عبارت راځي چې هغه ټول مؤمنان چې دي، نو دا سری والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن، ټول مؤمنان د الله دوستان دي. خو ګوري بیا د دوستۍ کې درجې او مرتبې دي، ولایت کې سری درجې او مرتبې دي. لکه په چا کې ایمان او تقوا ډېره وي، نو هغه د الله لوی ولی دی، او چې ایمان او تقوا کې کمی راځي، نو دونه د الله تعالی په ولایت او دوستۍ کې به کمی راځي. نو بهرحال بهتر سانه څوک ته پوه شو کې چې د اولیاء کرام و تعریف سره یا ولی چاته وایي. نو آسان تعریف داره چې هم قرآن کریم وکړو، چې الذین آمنوا وکانوا یتقون. خو ګورئ د دې لپاره د ولایت لپاره علت څه شو، سبب څه شو؟ ایمان او تقوا. نو ایمان او تقوا کې خو ډېرې درجې دي، نو دارنګې ولایت کې هم څه دي؟ ډېرې زیاتې درجې دي. اولیاء کرام چې دا ټول په یوه درجه کې نه دي. د دې لکه مثال انبیاء کرام دا د اولیاء الله نه دي، صحابه کرام د اولیاء الله نه دي، تابعین تبع تابعین یا نور دی عمر کې نیکان خارشه چې هغه اولیاء الله دي، نو دا خو یوه درجه کې نه دي. انبیاء و صحابه کرام یوه درجه نه ده، درجو کې ډېر فرق دی. دارنګه د صحابه کرامو او بل طرف تر تابعینو درجه کې فرق دی، د تابعینو د تبع تابعینو درجه کې فرق دی. نو څه معنی اولیاء کرامو بشماره درجې او مرتبې دي؟ یو په دې باندې ځان پوه کول پکار دي. دویم تعریف د اولیاء الله داسې کوي چې اولیاء الله هغه چاته وایي چې د الله فیصلو راځي، او د خوشحالۍ په ټیم کې د الله شکر ادا کوي، او مصیبت ټیم کې صبر کوي. د الله فیصلو راځي کېدل چې الله ستا باره کې یو فیصله وکړي، ته پرې راضي شي. لکه الله دې بیمار کړي، ته جړا او فریاد بې ځای نه کړې، جز حفاظ نه کړې، بلکې راضي پې. الله باندې لوږه تندر باندې راولي، ته پرې راضي. نو دغه تعریف یې هم کړی دی چې اولیاء الله چاته وایي چې د الله په فیصلو راځي، دې ته رضا بالقضا وایي. د مصیبت په ټیم کې صبر کوي، د خوشحالۍ په ټیم کې د الله شکر ادا کوي. دریم تعریف یې دغه دی. دریم تعریف د اولیاء کرامو داسې دی چې اولیاء کرام چاته وایي چې د الله د رضا لپاره یو بل سره مینه کوي، د الله سمه د دنیا په لالچ باندې نه وي. لکه مثلا یو سړی ښه عالم دی، ته ورسره مینه کوي. یو سړی د قرآن تعلیم دی، ته ورسره مینه کوي. یو سړی مجاهد دی، ته ورسره مینه کوي. مهاجر دی، ته ورسره مینه کوي. نو د الله د رضا لپاره مینه کول د یو بل سره، دې ته هم څه ویلی کېږي؟ دغه هم د اولیاء کرامو تعریف کوي. درېیم تعریف یې دغه دی. څلورم تعریف یې حدیث شریف کې داسې شوی دی چې هم الذین اذا رؤوا ذکر الله، هم الذین اذا رؤوا ذکر الله، دا خلک دی چې کله سړی ویني نو سړي ته الله ورپه یادیږي. د هغوی په لیدلو کتلو باندې انسان ته الله ورپه یادیږي. دا هم د اولیاء کرامو چې دی تعریف دی. نور تعریفونه هم د دې شته دی. او بیا ګورئ د دې باره کې د صوفیاء کرامو ډېر زیات اقوال هم شته، خو اقوال موږ ټول نشو ذکر کولی ځکه وخت مې ډېر لګي. خو دومره ده چې بعضې مفسرینو دا ذکر کړي، لکه تفسیر مذهبي کې راځي چې د ولي د علامه نه ده، لکه د عوامو څنګه خیر دي چې هغه د مثال د غیبو نه خبرې غیبدان دي، یا مثلا د هغه په لاس کې ناشنا ناشنا کرامتونه ښکاره کېږي، وایي دا د ولي دپاره علامه نه ده او شرط ونه نه دی. وایي ځکه ډېر اولیاء کرام یو د هغې کرامتونه نه وي، او کله کله یو سړي به کرامت وي او هغه به ولي نه وي. لکه استدراج به وي، استدراج کله داسې یو د الله دوست نه وي، د الله دشمن وي، او دا په لاس باندې نشنا کار ښکاره شي، نو بهرحال د ولي لپاره دا شرط یا دا علامه نشته چې دا په لاس به څه ښکاره کېږي کرامتونه. دا د عوام عقیده ده. قاضي ثناء الله رحمه الله په تفسیر مسعودي کې وایي، مثال ډېر کاتي به وي ولي او د هغه کرامتونه به نه وي، یا د یو سړي به کرامتونه وي او هغه به ولي نه وي، د الله دوست به نه وي. هغې دې باندې چې دی بحث کړی دی، بلکې هغه دا هم ویلي چې صوفیه کرام خو داسې وایي چې الکرامت حیض الرجال لابد استطاعها، کرامت دا د نارینه و حیض دی، لکه زنانه چې خپله بیماری پټوي نو دقه رنګې اولیا کرام خپل کرامتونه پټوي، هغې نه ښکاره کوي او نه په دې خوشحالیږي زما کرامتونه خلکو ته ښکاره شي، بلکې خپل کرامت پټوي. یا بعد داسې اولیا کرام هم تیر شوي چې د هغوی په لاسونو به ډېر کرامتونه ښکاره کېدل، نواب دې خفه او خوشحاله کېدل به پرې نه. نو بهرحال د ولي دپاره دا شرط نه دی چې دا په لاس دې ناشنا ناشنا کارونه یا کرامتونه دې ښکاره شي. او بیا د ولي پېژندل هر سړی اولیا الله پېژندل هم نه شي، دې باندې صوفیه کرامو بحث کړی دی چې هغه مثال د اولیا کرامو مثال د ناو دی. ابو یزید بسطامی رحمه الله وایي روح البیان تفسیر البیان کې راي قول نقل کړی چې هغه د اولیا کرام مثال د ناو دی. نو ګوره د ناوې حقیقت د خپل خاوند نه ماسیوا بل څوک نشي پېژندلی، نو دغه رنګې ولي چې دی بل یو ولي نه علاوه هر سړی نه شي پېژندلی. دغه رنګې سهل بن عبدالله تسلیم دا قول دی چې اولیاء الله دا بیت اولیاء الله پېژني، هر سړی نه شي پېژندلی. او د ولي پېژندل دا ګران کار دی، آسان کار نه دی. او بیا د ولي یو تعریف مثنوي کې هم کړی دی چې هغه وایي رهروي راهي طریقت این بود کان به احکام شریعت می رود. رهروي راهي طریقت این بود، وایي مثال د طریقت چې کومې لارې دي نو د دې چلیدونکي کوم خلک دی، کان به احکام شریعت می رود چې هغه شریعت په احکامو چلیږي، د شریعت پابندي سړی به دې ته ګوري چې څومره ده کې د شریعت التزام او پابندي ډېره وه، نو دغه به سوی د الله ولي او د الله دوست وایي. د دې وینه بعضې صوفیه کرام وایي چې یو سړی په هوا کې ناسي نو په هغه به نه دوکه کېږي، هغه ته به ګوري چې دا د شریعت پابند دی که نه دی. یعنې داسې یو ناشنا کرامت دی، یو سړی بره په هوا کې داسې ناست دی، څلور قونجه ناست دی لکه داسې چې ناست یم په دې طریقه په هوا کې، نو په هغه به دوکه کېږي، نو ګوري به چې دی د شریعت پابند دی او که نه دی. د دې نه مولانا روم رحمه الله شعر زموږ استادانو بعضې نقل کړی دی چې هغه وایي کار شیطان می کونی نعمت ولي، ګر ولي نسته لعنت بر ولي. چې د شیطان کار کوي او نوم یې سی ولي، نو که ولي داسې نو داسې ولي باندې بیا لعنت وي. څه معنی شیطاني کارونه کوي او ځان له نوم څه کوي ایښی، ولي الله ولي الرحمن نوم یې ځان له ایښی، یا خلق و تسوی ولی وی او بی وی کار رحمت می کنی نعمت ولی، گر ولی اینست رحمت بر ولی. چی دا اللہ کار کئی دا شریعت پابندی کئی، نوی پا داسی ولی دیسی دا اللہ رحمتو نی. نو اصل کی ولی بنیادی پا دی وقت پی جاندلے کی چی دی دا شریعت پابندی کئی کنی کئی، مثلا دا اللہ دا حکمون و دا پیغمبر سنت دی و سنت طریقو دا سمرا خیر ساتی او سمرا دی دا شریعت پابند دی. نو بهرحال بل د اولیا کرام موږ څلور تعریفونه وکړه، خو ضمنانه موږ دا خبره وکړه چې اولیا کرام پېژندل د هر چا کار نه وي، خاص خلک یې پېژني. دویمه خبره څه وه؟ موږ ویل دویمه خبره دا ده، یادم ده که نه، چې لهم البشرا فی الحیاۃ الدنیا دې نه څه مقصد دی. نو ګورې دې کې درې قوله دي. یو قول دا دی چې دې نه مراد ښه خوبونه دي، یو سړی په خپله باندې نیک سړی دی، دی به ښه خوبونه ویني، دی په خپل یا د ده باره کې نور خلک ښه خوبونه ویني. نو دا هم د ولي یو علامه ده. دویم قول دار لهم البشرا فی الحیاۃ الدنیا، چې د مرګ په ټایم کې به ملائک زیری ورکوي، چې څوک د الله ولي نو د مرګ په ټایم کې ملائک خوشخبریانې ورکوي. درېیم مقصد یې دا هم ذکر کوي چې لهم البشرا فی الحیاۃ الدنیا نه مراد هغه بشارتونه دي چې قرآن کې کم بیان شوي دي، لکه موږ دې یاد کې بشارت دی نو دغه بشارتونه د چا د پاره دي؟ د اولیاء الله د پاره دي. دریمه خبره سوا و فی الاخره، دین په اخرت کې بشارتونه دي. د دې نه څه مراد دی؟ وګورئ دې کې درې قول دي. یو قول دار او فی الاخره، دین مراد جنت دی، الله ولا جنت ورکی اخرت کې. دویم مقصد دا ذکر کوي جن کدان په ټیم کې شروع وځي، نو دغه ټیم کې الله او ملائک زیری ورکوي چې ستانه به الله راځي. او دریم قوندار چې کله د قبر نه راپاس، نو دغه ټیم کې دله زیری ورکولی کېږي. خو ګوره دې اقوالو کې یو بس منافات نشته. نو فی الاخره نه مراد یا جنت دی، یا غزیری دی زن کدان په ټیم کې، او یا غزیری چې کله د قبر نه راپاسي. دا سو خبری دیر کے من ذکر لری. اور بے دید بان خباس علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دے الفرقان پنم بانی آ کے بے دا داولیہ کرام دا دوا تفسیری موضوع آ کے ذکر شو، تفسیر قاسمی کی داغین خلاصہ نقل کرا. او حدیث شریف دا رضی داولیہ کرام مبارک چی من عاد علی ولین فقد بارزنی بالمحاربتی، دا حدیث مختلف الفاظ راغلی، خو یو لفظ پکې دا دی سو اولیاء کرام سره دشمنی کوي، نو دی زما سره مقابله کول غواړي، زما سره جنگ کول غواړي. نو څه معنی په اولیاء کرام باندې الله بیا ننګ او غیرت کوي؟ دا غیر وینه الله ډیر غصه کیږي. دی ولی خفه کول دا د سیل کړه الله تعالی خفه کول، الله ته په هغې باندې ډیره غصه ورځي. د اولیاء کرام الله انتقام اخلي، الله د هغې بیا بدل اخلي. بعض روایت کې راځي چې الله دی اولیاء کرام دوی نه داسې غصه کیږي، دی که غصناک زمری چې غصه کیږي. نور روایت دی باره کې راځي، خو هغه تحقیق او تفصیل پکې لږ ډېر دی، دې وجه موږ یې نشو ذکر کولی. خو څو خبرې موږ وکړي د اولیاء کرامو تعریف، او دارنګې د اولیاء کرامو پیژندل، د اولیاء کرامو علامه سری، او فی الحیات الدنیا و فی الاخره دې مستحقات سری. دا څو خبرې موږ ذکر کړلې. نو اللہ خبر دائی نوریاء اللہ یقیناً دوستان دا اللہ، لا خوف نبیر علیہم فریوانی ولا هم یحزنون دا بلی غمجنی، اللذین دا آکا ساندیا منو چیمانی روڑے وکانو یتقون، او یلی چیلی گید اللہ تعالینا لهم البشرا دی لزیر لی پی الحیات الدنیا پا جن دنیاوی کے، وفی الاخرت پا آخرت کی لا تبدیل لی کلمات اللہ، نشر بل دل کریم ہو دل نالا ذالک والفوز العظیم، دا کامیابی لویا دا. ولا یحزنک قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. پدې آیت کې نبی علیہ السلام له تسلی ورکوي چې دی کوم ردی بدی وی نو پدې خفه کیږه مه، ځکه دی ستا عزت نشي کمولی، او ستا عزت ځکه نشي کمولی چې ان العزة لله جميعا، اختیار د عزت ټول د الله په لاس کې دی. نو حق پرسو تا اللہ تسلی ورگئی کہ ستاسی مخالفین یغت ترد بدوئی نو تبا خفاکی گی نا، زکر دیرد و بدوان ستا عزت نکمی گی، زکر عزت اللہ پلاس کے لئے. او مخ کسی ربتم دارے چی گوری اولیاء اللہ دی ارم دی چی اغد مخالفین و تعنون و پروان نسایتی، او داری خاص درجل دنی کدی نکان و خلق و دیر درجی دی مرتبی دی. یو درجه دام د څوک په سرت بدوي، څوک بدی بیانې دی په نه خپه کیږي، غوسه ولا په نه ورځي، لکه په مدحبانی په صفاتونو خوشحالي گینه، که څوک صفاتونه کوي په دې نه خوشحالي، او که څوک په سرت بدوي په دې خپه کیږي نه. د ځنې چې هغه مزاج الله داسې جوړ کړي، د شریعت ډېره پابندي وکړي، نو د ډېرې پابندۍ نه وروسته الله دا مزاج بدل کړي. که مثال څوک یې مدحه کوي په دې خوشحالیږي نه، او که څوک یې بدي بیانوي نو دې باندې بیا خفه کیږي نه. نو ولا یحزنک غمجن نه کتا له قول وینا د دی دی وینا د دی ردی بری، یقینا ذات الله د دې ټول د الله اوریدونکي او پوهیږي. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا. په دې آیت کې دلیل عقلیم دی، الا ان لله، او بے روس زجر کی مشرکین تو ما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، پدے کی زجر کی مشرکین تا. انا خبر ان الله يقين ان الله لا پار هوا سری چا پاسمان نو کی دیو هوا سوق دی چا پاسمان نو کی دیو هوا سوق چا پزما کی دی وما يتبع الذين نما نفيره منا دسر وما يتبع الذين تابدارين كي آكسان يدعونا چدي رابدي من دون الله ما سوى دلنا الشركاء دشركانو دي تابداري سوك چد غير اللانا دلنا ما سوى دبلچان مدد غاري نو دی تابیداری نکی دی ستابیداری نکی شرکا دی شرکانو سمانا دا پا حقیقت کی شرکا نری دا خو سر دی گمان دی چگن دا سفارش بکی او دا منگ تا پیدا رسی نو دا پا حقیقت کی سر نری شرکا دلنا نری یو مانا دار ایت که بلا توجیه مشتا خویو توجیه دا شو نو مانا او مایت تابیعو لدین تابیداری نکی آکاسان یدعونا چرا بری ما سوا دلانا دا سشتا بیداری نکی شرکا دا شرکاو سمانا دا پا حقیقت دا که دا شرکاو تا بیداری نکی دا ولی دکا دا پا حقیقت که دا اللہ تعالی سا شرکا ندی دی خو تا شرکا وی و حقیقت که دا سا ندی شرکا ندی نیت تابیونا دی تا بیداری نکی اللہ ظن مگر دا گمان وائن هم امدید ایلا یخرسون مگر اٹکل گمان کون کری هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون فدایت کم دلیل عقلی ذکر کئی او دویم دیتا مشارہ دا اللہ میرا بانی تا چی باج وقتون اللہ دا آرام دا فارم مقرر کری جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه شفا دا سر پار دا آرام دا پار دا نب دیکی رد دے پا خلقو بانی چی اغا آرام کول بد گنی بعد خلق دا سی سوری تا ناس تا خندگنی یا آرام کول راحت کول خی خوراکون خی جامع غسل دا بد گنی دا پزان دا سی بند کری گنی حرام کری نکا مخی دا خبری تیری شوی دی چی بعد خلق پزان بند از این شین حرام ای دے زہد دا وجنہ خود دونہ زہد نرے پکار آنکہ یو سڑے مثال مباح شئی نئی پاکی دیر آزادی نکی دا خواہ خبر را خو پزان دے بندی نئی حرام دے نگری ندا بازی کارنا دا آرام و سہولت پنید بانیم اللہ تعالی مقرر کری دی نو خاص اللہ آغدا دے چگا دا ولی صاحب دا پارشوری تاس کنو چی آرام و کئی فیہ پاگی کئی بعد وقت دا آرام و استراحت دا پاری دا خپل ذہن دا کلاولو او خوشحالولو دا پارمی لکه یو طالب دا دیر تکرار وکی سبق واڑی او بعد استراحت پا خاطر بانی مثال یا تنشیط و لزان پا خاطر بانی مثال سیاحت تلاڑ شی چکر تاوزی نگو ری دوا سیاحت یا چکر که اللہ سا حرام او من ندی پا دی بانی پا ذہن که تازگی رازی او بل دا نفس ام پا یو سری بانی یو حقی نفس ام دونا زورنم نو دونه به نم سره کې چې به دا سی انسان د صحت اور رسیږي چې به په صحیح طریقه باندې عبادت نشي کولای بدن کې دا سی ضعف او کمزوري یا د سیستمانی او سلیواله راشي چې به عبادت په شوق نشي کولای بدن به دونه نه سره کې نو دا د تاسو کو نو په دې لپاره راوړي او یو شی کې یو د دې باندې روح البیان و نقل کړي وہ زمانے بحث و درس و قیل و قالی کہ انسان رابوت کسبے کمالی زمانے بحث و درس و قیل و قالی کہ انسان رابوت کسبے کمالی وہ زنی وقت درس و تدریسی بحثون قیل و قالی او زمان شعر و شطرنج جو حکایت کہ خاطر راشوت دفعی مرالی زمان شعر و شطرنج جو حکایت کہ خاطر راشوت دفعی مرالی وہ زنی وقت چی ناغد شیرون نجن خلق نظمون او دی ترانی او دی شطران یا دی قصو دا پاری دا دیر پاری دی زین که سلاشی غستومانی دی زین ختم شی خو بارحال ارشی که اعتدال کردی لند دار اعتدال اپراد تبلین نزان ساتل پکاید دی دسی منده شریع طول وقت لحو لعیب لور کی زیاد وقت دی لور کی او دسی منده پکاید شریع غزادی او خوشتبی پزان بیخی حرام او گرنی دکا اللہ تعالی سوئی لتس کو نو پی ندیر پاتا سوارام کے ابدے کی ون نہار مفسرن اورس اللہ رخان مقرر کر دیر پار کی تاثری کی دنیا کار لٹوئی ان فی ذلک قیام دے کے آیات ان خام خاڑی نکی پالا قوم چی غوری قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی فریات کے زجر کئی پاقیدہ اتخاذ الولد بانی اور قرآن کے دام مضمون بار بار راضی چ اللہ زورن اور کئی پدیا عقیدہ اتخاذ الولد بانی پدیات کے دیا عقیدے رد کئی پ تینز طریقوں بانی درم لفظ اتخاذ ذکر کو چ اتخذ اللہ ولدن اتخذ دا دلیل بے بانی چ دین مراد ولد حقیقی نہ رہے بلکہ مراد سرے ولد حکمی دے ذکر یو اتخاذ الولد یو تولید الولد دے دوڑو کے پارغ دے تولید الاسمان بچے سے گول لکہ مور و پلان بچے پیدا شی دغت حقیقی بچے ویلے کی گی او یو سی اتخاذ الولد اتخاذ الاسمان پردے بچے دے او تی پر زیو ولی ونی سی نو دغا ولد حکمی بیا نو اولاد دو قسم یو حقیقی اولاد یو ولد صحیح حکمی اولادی دل تک کم اولاد مراد دے حکمی اولاد مراد دے ولی ذکر دل تا اتخذ اللہ ولدا اللہ نی ولد پا زیو علی سر دانش اللہ زیگا ولد دا اللہ نگنی پیدا دے او مخ کی منگ دا خبر کردے وچب دے کم جاہلانو دا غیر عقیدہ وچ داد اللہ اولاد دے حقیقی اولاد دے خوش کم بکی او خیار او پویو ناغی وچ داد اللہ اولاد دے کم قسم اولاد دے حکمی اولاد دے زور در سم لگا چیر شوی ٹولو یاد دیتا کن دا باس مخ کی تیر شوی اصول کی تیر شوی بے درس کی تیر شوی او بل دی آد کی دیتا مشان را چی گورا قائدو کی قطعی دلیل پکار دی برحان این عندکم من سلطان بی حازا عقیدی مسئلہ چی یو مسئلہ دا عقیدی و دا نجری نداوالا پارا بے سو پکار دی قطعی دلیل پکار دی دا نظری او دا عقیدی مسئلہ دا پا اسی خوبونو بانی نکی یا پا قصو بانی بعد خالق اسی قصے که یا خوبونو بیانی نا پا خوبونو قصو بانی نکی اگی لکا دیر خالق دا سی و دا زنی مسئل لا پیدا شو دا اش موضوع لا پیدا شو نیو با دیر ما داش خوب لی داری بل بل ما داش خوب لی داری حیران وی داشون دا خوبونو دا خالق کی دی نمان یو ملگر او دیر خسر وست من اول نبی علیہ السلام بولی تو خوب کے راتا ہوئی چاہیے زمادن وسیم ملگرتیا ہو کئی ابو بکر بغدادی ادا ہو کن نو گور دا خلافت مسئلہ چی تو تا شریع خلیفہ و بیعت فرض و لازم گنے نو دا خود خوبون خبران دا پا خوبون دا خبر نسابیتی گی نو دیر پار قوی دلیل پکار دے خلیفہ ستا ہوئی خلافت ستا ہوئی بیعت کم وقت فرض دے کم وقت فرض ندے دے بانے خوی کتابونا ڈاک دیر دے باستنا اس سیاست الشرعی پنم شکم کتابونا دی پا دے مدے لپٹاپ کی شکوان مکتابا شاملہ دا تقریباً دا درے ساونا زیاد کتابونا صرف پا دے لپٹاپ کی موجود دی دا سیاست الشرعی موضوع با دی اور الحمدللہ دے کہ من دیر مطالعہ کرے وا دیر زیاد کتابونا من دے موضوع کی مطالعہ کرے وا نو دیر تفصیلی باستنا دے موضوعاتو ناسی خوبونو با اندازین خبر نسابیتے گی چھے یو ما خوب بلید بلو ما خوب بلید خوبون و قصو بانی مسئلہ نسابیتی ہے دا عقیدی و دا نظری مسئلہ چی دا غیر پارا برحان قطعی پر کاری دلتا اللہ مطالبہ دا شاہ کی دا سلطان کی ان عندکم من سلطان بیار قطعی دلیل اللہ غواری بل یو خبر چی او سلح کی او دلیل پر نئی ندام جہل لیتا قولون علی اللہ ما لا تعلمون ما لا تعلمون سمدہ دا جہل خبر دا چھو خبر سے شرعی دلیل نہیں ہو خبر ہے کہ پہ خبر بان شرعی دلیل پہ کاری نقال ویدینی ولی اللہ اللہ سبحانہ وفاق دی اللہ دا اللہ انہو الغنیو دا اللہ بے پروار خاص اللہ در حقا سری چاہ پا اسمان نکی دی او حقا سا چاہ پا اسمان کی دی ان عندکم نشت صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بی حاضر دلیل پہ دی خبر بانی او دا ډیر غندا عقیده د اتخاذ جلواله د دې قباحت مخکې موږ بیان کړو سورته کهف کې باندې قباحت راشي سورته مریم کې براشي بعض روایتو کې راځي په دې ونه کې ازغی نه وو دا زیا وخت کې را پیدا شو کړه دا عقیده دنیا کې خورا شوه چې د الله لپاره څه شته اولاد شته دا کوم میوه‌دار بوټی دی یا ګلدار بوټی دی کې دا زی مخ کې نه و خو دا زی د دې په وجه را پیدا شو چې دا عقیده دنیا کې پیدا شوه او دا عقیده ډیره عامه ده ډیره زیاته ده زموږ ساده مسلمانان چې هغې کې هم دا عقیده شته یاره دا د الله نه ژوري د الله نیزبینان دي د دوی ګوه الله په ځمکه نه غورځي مونږ دی ته دوی الله ته وایي ځکه دا الله نیزبینان دي د الله نه ژولي دي نو دې وخت کې هم دا نظریې شته دی تقولنا تاسو وایي فالله باندې هغه چې تاسو نه پوهېږئ قل ان الذین یفترون علی الله کذبا لا یفلحون وایي یقینا کسان چې تلی په الله دروغ نشی کامیابیدلی متاون پی دنیا دی لا فائده ده په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا خاص موږ ته دی واپسی ده او ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به موږ سکو دی ته عذاب سخت بما کانو په سبب دغه چې وایي یکفرون کفر یې کاو د دوه ایتونو کې تخویف یو اخروی ذکر شو په دغه عقیده د اتخاذ الولد باندې چې الله وایي دا عقیده د دروغو عقیده ده او دیل با اللہ عذاب شدید ورکی چی چا دا عقیده ای نو تخویف اخروی دی پا دا عقیده بانی او العذاب شدید که دیتا اشاره وشوه چی دا اخیرت عذاب در سخت دنیا و دا قبر دا عذاب نه عذابون دری قسمه یو پا دنیا کی یو پا قبر کی یو قیامت کی نو پا دیر طولو که سخت عذاب سره دا اخیرت عذاب ده زکر اوتل تسوی العذاب الشدید وتوه او دویم وجه یو نکته بعض علما او دام ذکر کړی ده چې ګوري دنیا کې سړی عذاب ډېر نه یو په دا سړی ډېر نه پوهېږي ولې ځکه دنیا کې دا خلک دی دې باره کې حدیث هم راځي الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا خلک ده دی خو چې کله مړ شي نو دا د قوم نه رابیدار شي زمونږ دې کړه دا چې سړی مړ شو نه ګڼې دی اوده شو نه نه چې سړی مړ شي اوده کېږي نه بلکې رابیدارېږي د خوب نه نو ګورې دنیا کې انسان ظاهرا ژوندی دی خو دا په حقیقت کې اوده وي او اوده سړي سره د عذاب ډېر احساس نه کېږي او قیامت کې به د عذاب احساس ډېر کېږي ولې به ډېر کېږي هلته انسان د دې خوب نه ریک شوی رابیدار شوی نو اوده سړي له مثال سره وهل ورکي او یخ لی ورکي نو کم یو د عذاب احساس ډېر کوي دا یخ د عذاب احساس ډېر کوي بعض صوفیه کرامو دې ځای کې دا یو نکته ویلې ده دا بعضې خبرې زه د صوفیه کرامو بعضې تفسیرونه دي کله د هغې نه موږ نقل کوو خو پایده ډېره عبرت پکې ښیي نو دې وجه موږ نقل کوو یعنې صوفیه کرامو تفسیرونه کمزورې خبرې هم ډېر راځي واتلو علیهم نبا نو اذ قال لقومی یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیت اللہ دا دی جنا پینزم باب شروع شو پا دی که واقع دا نوح علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دا پار تخویف دنیوی دا واقع دا تصر پار ری تخویف دنیوی دا پار ری چی گولی دا نوح علیہ السلام مخالفین اللہ تباک لل نو دارنگی ار سوچ مخالفت که اللہ بے تباہ کری یا دا موسیٰ علیہ السلام مخالفین اللہ تباہ کری و چی سوک دا حق خلاف کری اللہ بے دارنگی تباہ کری نو دا دو واقعات دا سر پار ری تا مخکم دا واقعات تیر شویو کم دیکی تیر شویو سورت عرب که دا واقعات تیر شویو خوال در سر پارو پی کرم دے حال تر دلیل نقلی ده پارو دا واقعات گوره یه واقعات دی خوب بلا بل غرزونه ده پاره رو لیخا مخی می توصول که دا باز کله و چه دان بیا علیه مسلم واقعات مختلف صورتونه که رو خوب بلا بل مقصدونه ده پار رازی لکه صورت عرب که دسه ده پارو دلائل نقلیه و پا مسئله توحید باری دل که سه ده پاره زیکر کئی تخویف دنیوی ده پاره زیکر کئی او واقعات یونس علیه سام هم زیکر کئی فاغا دا سر پار ذکر کئی اگر دی صورت که ترغیب الى توبه دا پار ذکر کئی توبه تا ترغیب بر کئی چه توبه او باسی چه اللہ دا بانی رحم وکی لکه قوم یونس توبه ویست دا تغیبان اللہ تعالی رحم وکو او دی سی ترازم دا پاشو چه گوری دی صورت یونس پا اول که سلا پدر آغلیو الحکیم لپدر آغلیو پی کرم دی همون سن قیده ذکر کلیو شال حاکم د صورت په اول کې راشن پاکی صحیح زیاد زوری په دلائل عقلی او باری او شال مبین راشن زیاد زور په چای په دې سوال نه چې ګوره دې صورت په اول کې الحکیم راغلی او دلته خو دلائل نقلیه ذکر لا نو موږ څنګه جواب وکړو چې دا دلائل نقلیه نه دي بلکې دلته مقصد سره تخفیف دنیوی دی نو یو دې کې تخفیف دنیوی دی بل نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلی هم ده چې پروا مه ساته طالب اللہ نجات در کہ اسلام مخالفین با اللہ تباہ کئی لیکن نوح علیہ السلام اللہ نجات ورکو دائی مخالفین اللہ تباہ کلا نو یو دغه مضمون دے دویم آیات دی آیات کے لیے تو اشارہ دا چہ سلے دعوت چلئی نو پکا دار چہ پولاڑ بیانو کی لیکن انکان کبر علیکم مقامی مقامی لفظ ذکر کو ودرے دل زما مسلے چہ دعوت چلئی دا دعوت دفار بیان کئی نو خدا دا شرے پولاڑ بانی بیانو کی پخفو بانی شرے ادری گی عیسیٰ علیہ السلام بارک راجی سو عیسیٰ علیہ السلام بکل حواریون تا بیان کاؤ نو غبو تا ناسو دا تا پولاڑ بیان کاؤ یادا نگی صحبان ابن وائل پا عربو کی دیر مشہور پسیح و بریغ انسان تیر شوئے دے غبو ادری دا او امسا با اسا پا امسا تا بے تکیاو لگولا او بے بے چی دے دا شروع کو نو هغه دا سیو چې په ولاړه باندې خبره کوله صحبان ابن وائل ډیر مشهور پسی بلی فرشوه په عربو کې منبر باندې سره ناسته کولای شي کنه سوا جمعتونه کې منبرونه ای نو دام دا ودریدو قائم مقام ګرځي نبی علیہ السلام با په منبر باندې چې خطبه ویله منبر باندې نبی علیہ السلام ناسته کوله دارنگی منبر بانی بیا خطبہ لسلا اول نبی علیہ السلام دا خطی نے منبر جوڑ کلے و بیدا ون نے منبر جوڑ کو دری پاڑ کی پکیو بیدا مروان پا زمانہ کی اگا دا منبر دا پاڑ کی ریر کریو شفاگو تیر سوڑیو خو اصل طریقہ سو اگر دری پاڑ کو منبر کی منبر بانی بیان کو دام صحیح خبر رہا بندہ چې سړی بیان کوي نو بیان کې ایتونه ویل پکار دي لکه دی و تذکیر بی آیت اللہ آیت اللہ لا پدر آلے نو سمانا بیان کې دی خبری کوشش پکار دی سړی ایتونه وی احادیث وی نو سلف و صالحین و واقعات ذکر کی بعد خلق دا بیان کوي و گھنٹا بیان کی خو ایتونه کې ډیر کمی احادیث مبارکب کې ډیر کمی دا سلف و صالحین و واقعات دا کې کمی بعض مدیان خوش بیان کی تو ایک واسی سری بزی قصیہ شروع کری نو اکثر ایتون اپی دیر زیاد کمی نو پہ کاردار سرے ایتون دیر وی پا بیان کی دیکھ دیر کہ سرال و تذکیری بی آیت اللہ بل دیں کہ دنوح علیہ السلام بہادری ذکر کری سلورم خبر آیات کے دارا چی دنوح علیہ السلام بہادری ذکر کری داولی لیکن نوح علیہ السلام پا القوم توی فاجمعوا امرکم و شرکاکم سمر زما خلافم چې سده د وسی کی یغه وکي او ثم لا یکون امرکم علیکم غمتا زما خلاف کټ پټ کار مکه کوي بلکې خخ کار کار وکي او ثم مخزو الی ولا تنذرون نو ګور دا نوح علیہ السلام انتهایی بهادری ده چې دا سی قوم چې د نوح علیہ السلام سره ډیر په سخت دشمنی کړي او دی وی که تاسو د الله سکی د وسیم سکی یغه وکي انبیاء علیہ السلام دی واقعات کی رسل نورم دا سے راضی چیاد خپل قوم سره چې هغه ډیر په دشمنی کې دی مخالفت کې دی او هغې ته ښکاره خبرې کوي څه معنا زمونږ په الله داسې توکل دی داسې اعتماد دی چې موږ ستاسو له منصوبو نه یریږو ستاسو د ظلم او زیاتی نه یریږو الله به زمونږ مدد کوي الله به زمونږ حفاظت کوي ځکه په اول کې سوی په الله توکل تو ما په الله ځان سپارلی نو دې کې د نوح علیہ السلام بهادرۍ ته اشاره کوي نو آیات کې موږ ویل یو دلیل نقلیم دی تسلیم د پیغمبر ته او دریم دا چې بیان په ولاړه پکاري مقامی لفظ راغلی څلورم بیان کې ایتونه ویل پکاري و تذکیر بی آیت اللہ لفظ راغلی پنځم د نوح علیہ السلام بهادری هم ذکر شوې په آیات کې نواتلو علیہم اللہ والذی وانی خبر دنوح علیہ السلام کرے چو اخفل قوم تا اقوام زمان کانا کئی کبر علیکم گران لگی تاسو بانی مقامی ودر دل زمان و تذکیر و نسیہ در کول زمان بآیت اللہ پیتن اللہ پا اللہ توکل تو خاص پا اللہ ما جان سپار لے رہے اکثر توکل بارکی دا علن لاتا کیا مخکی کئی دا جاری مجرور دا ولی دا حسر دا پانا مخکی کئی چی ما خاص پا اللہ جان سپار لے زما اعتماد صرف او صرف پا اللہ رہے پا بلشی میں اعتماد نشتا کل کل سرے پا خپل مال اعتماد ہوگی پا خپل ڈالا او نظم اعتماد ہوگی سرے پا خپل اصحو بان اعتماد ہوگی انبیاء علیہ السلام پر اداکی اکثر دا جاری مجرور مخی کئی دلتا پا علاللہ دا مخی کو خاص پا اللہ مازان سفار لے فاج میں اوپس راجم کئی امرکم کار ساسی راجم کئی سمان خم مضبوط منصوبہ جوڑا کئی و شرکاکم رو بلی شرکان ساسی سم ملائکون امرکم بے دینشی تدبیر ساسی علیکم بتا سبانی غمتن پٹا زما خلاف پٹا منصوبہ میں جوڑو خخ کار منصوبہ جوڑا کئی داولی زکا پٹا خلق منصوبہ جوڑی نو کلا کلا مقصد تا سیون رسی گی کارا سیو منصوبہ نو پاوا سرے مقصد تا خر رسی بل پٹا منصوبہ خلق آوا کی جوڑی چی دخ کارا منصوبی نا رکاوٹ موجودی چی رکاوٹ نی بے خلق کارا منصوبہ جوڑی نو سمان زما طرف کم رکاوٹ نشتا خخ کارا منصوبہ جوڑا کئی او سم مغزو الیہ بے تقریب را کئی ماتا سم مغزو الیہ بے پیسلو کئی ماتا پیسیہ پیسلو آورو ماتا دنی استازان دسی مانا کئی سم مغزو الیہ بے تقریب را کئی ماتا دو مانا ایم کلی کل کل زنی تفسیرون یو شان ترجمہ لی کری زنی بل سخوا طولی سی آکم دغا نی سم مغزو الیہ بے پیسلو کئی ماتا ولا تنظرون محلت مرا کوئی ولا تنظرون زما خلاف ان جسد وسی کی یا وکی انتظار مکوی فاین تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجر الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین پدی کو تنوح علیہ السلام پل اخلاص کار کئی چو گولی دا تبلیغ چیز کوما دا صرف دا اللہ دا رضا دا پارے کوما ساس مبدی مانی کم بدلا عوض نغوارما او کله چې او دای دا شي چې هغه خلکو نه تم نه کوي سن نه غواړي نو کې اخلاص هم ډیر خلکو باندې شرم ډیر کوي هغه ټول انبیاء علیه السلام بیان کړه خبر راځي چې موږ پر خپل دعوت او تبلیغ باندې سن نه غواړو دا صرف د الله د رضا لپاره دا دعوت کوو نو چې اوس نه کارم سن غواړي د چا نه تم نه کوي بعد خلک کار سن نه غواړي خو تم کوي کار چاته دا نه چې ما دا شریکا خو خلکو نه تم ای نو انبیاء علیہ السلام دس غواڑی نہ رچانہ تم لیری نو دائی پا دعوت کے سی اخلاص لیری دے زبانی یہ واقعہ بعضی مپسرین ذکر کری رابعہ دویہ رابعہ بسریہ متوی رابعہ دویہ متوی دیر نیک زنانہ و دنن بلویل شیوخ چرا استفادہ کولا لویل محدثین بے دی خوال راتل او لویل شیوخ بے خوال راتل استفادہ بیتی کولا دی بارہ کی راضی دی روزانہ زر رکات نپل کول دی فانو خلق اللہ توفیق ورکل دا تاریخ سرے گوری بعد اسی دور دی بسلور سو رکات نپل کول چا بدری سو چا دو سو داول اگی وج اللہ لو دی عمر کی برکات ور سو ولے دی عمر دی برکات انا مسل لک گوری ال کرے ترتا تا سل گے مخا تا شمل مجلس روان کرے دی عمر دی برکات علامہ دارا چې چلی په لږ وخت کې الله ډېر کارونه واخلي دا د برکات علامه ای د افغان علما حالات چې سره ګوري نو لږ وخت کې الله ډېر کارونه اخستی مثال هغې درسونه هم کول دعوت هم چلاو کتابونه هم دي کړي دي ډېر د دین مختلفو شعبو کې هغې کارونه کړي دي خو دې سره به یې نوافل هم ډېر په سوونو سوونو نوافل به یې کول روزانه لیکن رہی دی عمرون کی اللہ برکات غرزاولا دا دا غیو کرامتا ملکانا سب عمر کی برکات دیر کمی لیکن مثال ارس تیر شی او سلیم کی معمولی کارو کی دیر کاری پی نئی کرے والی عمر کی بے برکتی برکات دار چی مثال ارس را شی او پا دیو ارس کی ستان اللہ دا دیر کارنو توفیق در کی دیر کارنو انہا اللہ و آخری نرابع عدوی رحمہ اللہ بارکی رازی چی دی بروزانا زر رکاتا نپل کول او دی بلا خبره کوله چې زدا دیر پر کومه چې نبی علیہ السلام په خوشاله شي نبی علیہ السلام نور او انبیا او ته وای چې ګوره زما د امت کې یو زنانه ده او هغه زنانه د ورځې زړه کاته نه پل کوي نو سمانه دې کې خپل اخلاص ته اشاره و چې دا نفل په دین کوم چې نبی علیه السلام خوشاله شي. نو د انبیاء علیه السلام دعوت کې دا اخلاص چې نه کوم ته من کې نه عوض غواړي. فاین تولی تم تاسو وګورئ فما سالتکم جن غوان تاسو من اجر بدلا نه ده بدلا سما مگر خو الله له ماته امر شوی شما مسلمانانو نه فکذبوا فنجیناهم من معه فی الفلک وجعلناهم خلائف. په دې آیت کې نجات د مؤمنانو ذکر کوي چې الله مؤمنانو نجات ورکو او د هغې مخالفین الله تباه کړل. خو سبب د عذاب څه و؟ هغه تکذیب و. فکذبوه وروسته بیا وایي کذبو بآیاتنا. نو تکذیب دا سبب د عذاب وګرځېد. فکذبوا پس دی تکذیب وکړو دعوه تکذیب یې وکړو یا دسی وه فکذبوه پس دی دروغجن وه نو علیه الصلاة والسلام ته فنجیناهو نمو خلاص کړل او من ماهو او هغه څوک چې و د سره فیل پل کې په کشتۍ کې وجعلناهم وغورځول دی لره خلائف وروسته پاتې کیدونکي یا وروسته اوسیدونکي په ځمکه کې و اغرقنا الذين من دون لاكسان كذبوا تكذيب كلو بايا كذبوا تكذيب كلو يا كذبوا دروجنتي اي كلو زمون دايتونو فانجلو غرا كيف كان سننجو عاقبه المنذرين جان دي رولو شو ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. په دې آیت کې دلیل نقلی اجمالی ذکر کوي د ټولو پیغمبرانو نه. دې ته دلیل نقلی اجمالی وایي. او بل د تخفیف دنیوي اجمالی نمونه هم ذکر کوي چې الله وایي مخکې الله انبیا راولېږل قوم د هغې خلاف وکړو نو الله یې په زړونو باندې مهر ولګاو. نو یو دلیل نقلی اجمالی دی په آیات کې او دویم نمونه د تخفیف دنیوي اجمالی ده. دریم په آیات کې د منکرینو درې درجې ذکر کوي. اوله درجه سره تکذیب بما کذبو، دویمه درجه سره عدم ایمان فما کانو لیؤمنو. اول یې تکذیب وکړو، د تکذیب په وجه بیا د ایمان نه محرومه شو. او دریمه درجه سره کذلک نتبعو، بے فضل بانے ازنو بانے اللہ مہر و لگاو. نو دا مخالفین درے درجے ذکر شایات کے تکذیب او عدم ایمان او مہر دا زنو. ثم باسنا بے منگ راول اگر من بعد رسل دای نوح علیہ السلام نا رسل اندر پیغمبران اللہ قومیم دای قومونو تا پا جاؤں پا سلاتی اکلا دیتا بل بینات بخکار دلیل نبانی پما کانو پس نو دا قومن لیو منو چیمان روڑے وے بما کذبو، پس سبب داو چھ دای دروغ جنتیا کلی وا بیہی دا دی حق من قبل و مخی کذالک ہم دب کرنگی ندب منوہر والا قلوب المعتدین پجلونو دا غزیت ایک ونکو بانی. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فدات کی دویم نمونه تخفیف دنیوی ذکر کئ، خدا تفصیلی نمونه ده. د مخ آیات کیم د تخفیف دنیوی نمونه وا، او دې کیم د تخفیف دنیوی نمونه ده. خدا مخ کی اجمالی نمونه او دا تفصیلی نمونه ده، دواړو کې دا فرق دی. ثم بعثنا بمن راولیکم من بعد رسل یونا موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام الى فرعون فرعون ثم علی یداری مشلان تابع آیاتنا فمعجزات زمن بانی. معجزات تول شو نہ معجزات تفصیل کم جے کی تر شو سورۃ اعراف کی تفصیل تر شو. پس سا گرو بدین یو کلا وکان قوما مجرمین و ذی قوم مجرمان. فلما جاء الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. اركل شلال ليت حق حقنا مراسل دغ معجزات من عند الله زمان طرفنا نقال ولو إن هذا إن هذا يقينا دا لسهر مبين خامخا جادو دي اخكارا. قال موسى تقولن للحق لما جاءكم أسهر هذا ولا يفلح الساهرون. فدی آیات کے لگونی حاسب دے چھے اتقون للحق لما جاءکم دا وقف دے او دی وقف پر زیادہ کی دلتا کلام کی حاسب شوئے دے اتقون دا قول دے مقولی حاسب شوئے دا چھے اتقون للحق حاضا سحرن آیاتا شوئے وی جادو دا حق تا چھے دا جادو دے نو اسحرن حاضا آیا دا جادو دے سمان دا جادو نرے نو کلام کی لگو نے حضب دے اتقون للحق حاضا سحرن آیاتا شوئے وی حق تا چھے دا جادو دے نو اسحرن حاضا دا بیرد شو آیا دا جادو دے دا جادو نرے ولا يفلح الساهرون او نشی کما بدل جادوگر. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا لآباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. فدیات کی دو الزامون ذکر کئی پا موسیٰ علیہ السلام باری چھے فرعونیانو پا موسیٰ علیہ السلام دو الزامون اولا گول یو داش تاسی منگ دا مشران دا لاری نا اڑاوی یعنی خپل زور دین را بانی خرابوی او دویم داش تاو زمان دا مصر باشای اخلی و تکون لکو ملک بریاو زمان مشریع باشای اخلی دا دوی الیزام بے پی اول گول ولی زکر دی اول الیزام بانی عوام خلق خپا کیدل اگر پا غصہ کی رات لن عوام خلق شیع پا دین بانی غیرت کئی که عوام و تدا خبرو که چه دا زمان دا پلرنو دا نیکون آوازاری طریقی وران یا غبر لئی نعوام خلق پدی غصه کیگی او دی دویم خبر بان اقتدار والا غصه کیگی چه مثال کم وزیرانی یا حکمرانانی که او دوش دا زمان باشیا خستل غواری نعو پدی بان غصه کی و پدی وجه مقابلی تودریگی دا دو اجزام دا دیر پارا والا گول نو قالوا الذي واجئتنا اثرت لكي منغتا لتلبي ثنايت منغواڑے عما داسنا وجدنا شمن مندريدي علي پاغي بنيا بان خپل فلاران فلاران يا مشران وتكون لكم ملك كبريا وشتا دوڑل مشري پزما کي وما نحن لكم بمؤمنين ونيو من قطا شماني مر راولن کي. وقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم اول فرعون راتو قیماتا پہر جادوگر پویبانی سمانا وددو مقابلہ پکار دا او دا مقابلہ پواسطر جادوگر پکار دا. فلما جا سارتو قال لهم موسیٰ القو ما انتم ملقون دلتا چلے اختصار دے کلش جادوگر ران نصورت عراب کی تفصیل تر شو چی غید موسیٰ علیہ السلام ادب کو موسیٰ علیہ السلام تو چی اما ان تلقیا یا تو غرزو یا بمنگ اول فلم ساگانی و رسی و غرزو موسیٰ علیہ السلام تسوی القو ما انتم ملقون نو دلتا اختصار دے او صورت عراب کی صورت وحا کی بیر دی تفصیل لے. فلم ما جا سانت وقت چرال جو دور والدیت موسیٰ علیہ السلام و غرزو یا تاس و غرزو ان کی وی. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فديك زورنا وكي دي جادوگر تا ما جئتم به السحر ديك زورنا دا او اشارة دا چه سحر داسل پاساد دي إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بل انجام دو سیر ذکر کئی چی ان اللہ سیبتلوہو نو یو زورن اور کئی پا جادو بانی او بل دو جادو انجام ذکر کئی چی سیبتلوہو اللہ بدا ختم کی بل جادو تیسو پاساری اتوا فلم مال قور کلی چور زولی اخبل امساگان سی نقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام بعضی مفسرین دل تدار ذکر کئی چلا تقریبا اویا زر کا سانو دا جادوگر مخ کے منگ دا تفسیر منار نے قول نقل کرو چاہو دا کم تعداد مفسرین ذکر کئی ندا اسرائیلی قصیری واللہ عالم چی سمرو خوچ کم مفسرین دا و چلا پزرگونو لکا دے زبان تفسیر سمعانی والا وی دا اویا زر کا سانو خدا خبر قوی ثابت اندا دا اسرائیلی قصیری ویل موسیٰ علیہ السلام ماغتا صلات کری پاغی بانی ندا جادو دے ان اللہ سیبتلو یقیناً اللہ با باطل کی دے لرا او دے لرا بیکار کی بانی مپسرین دام وی چھے دایتون دا جادو علا دے او سری بانی جادو شوی او پدی ایتون دم کرشی نا جادو اثر تی ختمی گی یو طریقہ دارا چھے دی بانی سرے بدن کی او چھے پچا جادو شوی پاگی ورا رئی نا جادو اثر تی ختمی گی دا ایتون دی چھے باجی تم بیسر ان اللہ سیبتلوہو او ان اللہ لیش عمل الموسین باوی حق اللہ الحق بی کلماتی ہی دا دو ایتون دی بانی سنورم ذکر کئی انما صنعوا كيد الساحر ولا يبقي الساحر هي سواتا آیتنا مسذکر کئی دانی عبداللہ بن عباس نو شرید شپیو دکی یو دایتون الولی نو کو دمان د جادو اثری نو جادو اثر به ختمی گی ان اللائق ان لا پاس یبتن دا چی باطل بکی دینا دا بیکار کی دا اثر به ختم شی یقین لا نبرباد نبرابر عمل مفسدانو ويحيق الله الحق بكلماته او ثابت بك الله حق لرا بكلمه خفل باني ثابت بك حق لرا سمعنا حق بغالب بك بخفل كلموين بخفل دلائلو ولو كره المجرمون اگر كبادي غني مجرمان فما آمل لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم پدیات کے د موسی علیہ السلام ملګرو بادری ذکر کئی چې د ډېر خطرې په وخت کې د موسی علیہ السلام ملګرتیا وکړه علا خوف من فرعون سمانه فرعون یې رم کېدا او بیم د موسی علیہ السلام ملګرتیا وکړه او دا د انسان د بہادری سره تعلق لري چې کله د یې او د خطرې حالات دي او دا وخت کې یو څوک ملګرتیا کوي نو دا د هغه د بہادری دلیل دی ندی کی د موسی علیہ السلام د ملګرو د بادری ذکر کئ فما آمن لموسی الا ذریه من قومه ایمان راړو په موسی علیہ السلام باندې الا ذریه مگر غانو جوانانو د قومنا ذریه الکانو ته وی اولاد ته وی دلته تمرانو جوانان دی علا خوفین سره د غټ یری د فراون نه خوفین کله تنوین د تعظیم دی معنا علا خوفین عظیمین غټ یری د فراون نه کیدا خو بیا ام د موسی علیه السلام ملګرتیا وکړه و ملایمو د مشرانو دینین آیت لهم چې پیتنه کې به وغورځی دی لا سمانا یعنی دی به دری دغه نه واړی د خپل کار نه واړی آیات نه هم په دنا کې به غرزی دی یا عذاب ور کې دی لا و ان فرعون یقینا فرعون لعال خامخ لوی کون کې او فی الارض فزما کې و انه یقینا دال من المسرفین خامخ د زیته کون کنو دے زبان تفسیری دا امام طبرانی کی دا محمد بن منکدر رحم اللہ قول نقل کرے چاغوئی پیراون دری سوا دویش کال جوندے ہو اب دیکھ اس تکلیف نوری درے او بے موسیٰ علیہ السلام دویش کال بے خیری کری ہوئی دا خبریں نقل کری مخ کے منگ نقل کئی چو بعض مفسرین سنور سو کال یادی یعنی دری سو نزیات وقت سوک دری سو دویش کال وی سوک سنور سو کال وی چب دون وقت یا دمانی کم ترکیب نور آگلی وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلی توکلو ان کنتم مسلمین پدے کی دا موسیٰ علیہ السلام تسلی دیگر کئی خپل ملگورو تھا چکر دائی پا ملگورو بانی مصیبتونه شروع شد پیراویانو طرف نه نو موسی علیہ السلام خپل ملګر ته تسلی ورکړي وقال موسی والموسی علیہ السلام اے قوم زما که یوی تاسو ایمان مروړی په الله باندې نو په علیه توکلو دلته په علیه رامخ کې کو دې توکل باندې خاص په الله باندې ځان وسپارئ او دیتا مشارہ چھو گوری پا اللہ بانی توکل لا دی ایمان یو جز دی ایمان ہی سر توکل علی اللہ دی ایمان سر لازم رسرے پا اللہ بانی اعتماد کئی این کنتم مسلمین کئیو اتاسی مسلمانان فقالو اللہ توکلنا ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین گور دئی پلّہ توکل کو توکل سر اللہ نے دعا ام غواڑی دشمن چوسرے پلّہ توکل کئی نو د توکل سر اللہ نے سوال ام کئی دعا بم غواڑی پکال پشوین والا خاص اللہ بنی توکل نام جانس پار لے ربنا اے رب زمنگا لا تا جلنا مگر زمنگ لرا فتنۃ امتحان للقوم الظالمين ده پار ده قوم ظالمانو سمان الله ظالمان پا منگ مو مسلط کوا چاہمو لسا زاگانی او عذابون را کئی و نجنا برحمتک من القوم الكافرین او بس فی منگ لرا برحمتک پو سینا در رحمت را ده اللہ نے دعا غواری خود اللہ رحمت اللہ تا وسیلہ کئی نو گورد اللہ صفت دے اللہ صفت اللہ تو وسیلہ کئی ونجنا اخلاص کی منگلا یا بچ منگلا پخبر رحمت بانی من القوم الکافرین دا قوم کافراننا و اوحینا الی موسیٰ و اخیہ ان تبوؤا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین پدی کے بیان دا امور مسلحہ و کئی چکر موسیٰ علیہ السلام ملگر بانی تکلیفون و مصیبتون شروع شو ندیو تا تاکید دا امور مسلحہ و کئی یعنی مقصد دارے دا منزل خبر ہوتا کئی چی دا منزل پابندی کوئی لیکن مصیبتون پر وقت کی چلے دا منزون و احتمام کئی نا مصیبتون پر آسانی گی لیکن مخ کا یاد تیر شوئے ہو چی آیو اللذین آمن استعین بی صبر و صلاح دا سورۃ بقرہ کی آیت تیر شوئے ہو دارنگی حدیث کی دارا جی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی چی اذا حضبہو امرن صلی نبی علیہ السلام بچی کلی و پریشانی بو تلال المنز بیکاو نو دا پریشانی پو وقت کی دا منزہ احتمام پو کاری او دا لوی علاج مصیبتون پو وقت کی نو زکا موسیٰ علیہ السلام فرقام تر دی تاکید کی بل پدی با آیات کی دیتا مشارہ دا دویم چکر دیر حالتی نسلی منزونا با پڑ کئی لکہ دلتا موسیٰ علیہ السلام دی خپل و ملگور تا چی کورونو کی منزونا کوئی نکور کی ولی که جماعت تا نرازی لکہ دیر حالتو جماعتونو بزیبانی دا منزی تا کورونو کی یاد کو نو دیر وقت کی سلی با کورون منز کولی شی لکہ مثلا دو مکی دور کی پاول کی مسلمانان ډیر کمزوری و نغی با دو ارقام رضی اللہ عنہ کور تبراتل داری ارقام در ارقام رضی اللہ عنہ چی کم کورو اغی تبرا جمع کی دل پاکی با عبادت کاو کار عبادت مسلمانان نشو کولی بیدیات کی سلور خطابات دی سلور خطابات کم کم دی یو ان تبو و آ لقومکما او بل وجلو بیوتکم قبلا بل واقیم الصلاۃ بل وبشر المؤمنین. دا سلور خطابات دی یاد کی. خواول خطاب پا تصنیح سرکی چی انتا بوعا لقومکما بمصر بیوتا انتا بوعا لقومکما دا دوڑا تصنیح سی غیری. خطاب موسیٰ علیہ السلام حور علیہ السلام دوڑا تا کی. او دا دویم خطاب چی دے دا پا سی غیر جمع سرکی چی وجلو بیوتکم قبلتا واقیم الصلاۃ. دا اول خطاب موسیٰ علیہ السلام حور علیہ السلام تا دے ذکر دا انتظامی امورو یعنی دیل انتظام جوڑولو او انتظام جوڑول دا انبیاءو کاری یا دا مشر کاری. او بیدا وجلو بیوتکم واقیم الصلاۃ دیئے کی صغیر جمع ذکر کلی ذکر مند طول امت پری زرم ذکر صغیر جمع راوڑی. او وبشر المؤمنین پا دیجا کی صغیر مپرد راوڑا وبشر صغیر مپرد دا سر موسیٰ علیہ السلام تا خطاب کئی. نبدی کی اشارت عظمت دری بشارت تا چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی وبشر زیر ورکان عظمت دری بشارت تا اشارت دا. نبارات سلور خطابات دی. اول خطاب پا صغیر تصنیح سر رے. دویم او دریم خطاب پا صغیر جمع سر رے. او سلورم خطاب پا صغیر مفرد سر رے. او دغی نکتا و چمانگ بیان کرده بے دے کے اتوئی چھے ہاں تبوہ علی قومکما بمصر بیوتا او وجلو بیوتکم قبلا. دے حاصل منگ دا بیان کو چھے مقصد کورونو کی منزنہ کوئی کورونو کی جماعتون جوڑ کئی او پا کورونو کی منزنہ کوئی لیکن فرعون دا بنی اسرائیل جماعتون وران کریو او دے بانی پا بندی لگا ولو چکار منزنہ بنا کوئی. نو اللہ دا یترو لے گا چی جماعتون پا کورونو کی جوڑ کئی او منزون پا کورونو کی دن نکوئی. او دا والی زکر دا وقتی دا پیراون ترن پا بندی او یه روا نزکی او تدا هدایت وکلا. او بیو توی وجلو بیوتا کن قبلا وگر اخپل کورونو قبلا تن سمان زیر منزونو. دویم مانا وجلو بیوتا کن قبلا وگر اخپل کورونو قبلا تن جماعتون یعنی مقصد دارے چھے دو کورون نا جماعتو نا جوڑ کئی یعنی کورون کی منزو نا کئی لن مقصد دا غشو. سلور توجیحات پر آیات کی کئی خویو توجیح دا غرہ چھے وجلو بیوتو کم مگرز اخپل کورون قبلتا جماعتو نا یعنی مقصد دارے کورون کی منزو نا کئی دا غوالا توجیح دے جاکی. نو اوحینا منگو ہے اکلا موسیٰ علیہ السلام دا غرور تا انتا با و آ چھے جوڑ کئی تا سی دوارا انتا بوا جوڑ کئی یا تیار کئی نخپل قوم دا پارا پا مصر کی بیوتن کورونا وجلو بیوتکم او وگرزوی کورونا خپل قبلتن قبلیتا یا جوڑ کئی پا خپل کورونا کی قبلتن جمعتونا سمانا کورونا کی منزونا کوئی واقیم الصلاۃ پابندی کوئی دمانزا او زیر اور کا مومنانو تا. وقال موسیٰ ربنا انکا آتیتا فرعون و ملاہ زینتا وموالا فی الحیات الدنیا. پدی آیت کی دا موسیٰ علیہ السلام خیری ذکر کئی فرعونیانو تا او سبب دا خیرو ذکر کئی. سبب دا خیرو اسو دا دیغا گناہون ذکر کئی چلیو زلو عن سبیلک دا سبب دا خیرو رے. او دا خیری آ وقت کی کلیوی چکل موسیٰ علیہ السلام دا دیل ایمان نا امید شو لکن نوح علیہ السلام فالقوم تا خیری کلیوی خواہ خیرین پا آغا وقت کی وی چکل نوح علیہ السلام دا غیل ایمان نا امید شو نو دا نگی موسیٰ علیہ السلام دا پیرونیان دا ایمان نا امید شو ناگی تا خیری وکلی. او لیوزلو عن سبیلکا دا لام دا عاقبت دے یہ تا لام دا عاقبت وی انجام دارے چھے دی خلق گمراہ کی ساد اللہ رین یعنی پخپلم گمراہ دی او نورم دی گمراہ کی او ربنا تمس على اموالهم الله لا كثر ولا دي مال نبالي ثم سمانا ثم سمانا بدول یعنی مال نے داس کی چلاغی نے پیدا نہ خست لے کی گی لکہ دی دا مال نے شو غلا شو گر زول دی روپے او شرا پے شو دغینہ گاٹھے جوڑے شو وے دان کی نور پسونے شو یا نور شینے شو اللہ دا شکلی چی دا اگین پیدا ناخستلے کی دلنو تومس اصل کی دواتا ہوئی چی شیع بدل کلیشی او پیدا تی ناخستلے کی گی ندادی که روپای وی که اشرپای وی که پسونی و هر شیع چی اللہ دا سی بیکار او گرزول چی دا اگین کما پیدا ناخستلے کی دلنو شو او گاٹیم پی جوڑی شو دی ندادی دی مالون نا او وش دود علا قلوبهم سخیر آوالی دیو پرونو باری سمانا پزنبان اللہ مہر والا گواہ تا خیری اتاو کلی لدین مراد آگا مہر لگی دلی او پلا یومنو حتی رول عذاب الالیم دا مخی لیو زلو بانی آتم دے لیو زلو خلق مراکی او پلا یومنو دا ایمان نراوڑی نبدی وجہ دیتے دا خیری اتاو کلی وقال موسی و موسی علیہ السلام رب موږ یقینا تاور کړی فرعون ته دایم شران ته خی سمان لا پجون دنیوی کې ربنا یا رب زمونږ یوزلو انجام دارې چې خلک گمراه کیان سبیل کا عدلارستانه ربنا یا رب ربنا تمس یا رب زمونږ هلاکت را ونی دیو مالونو یا کوټه کې مان نه لري وشلو دا او سخیر آوالی سمانا مهر ولگوالا قولم دیو پرونو باری فلا یومنو پا دا ایمان نراولی حتا ایرول عذاب الالیم تردی چلی وین عذاب دردون که فالا قد وجیب دعوتو کما پس تقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون پدایت کی موسیٰ علیہ السلام دا زیر اول کئی داغی دا دعا دا قبلے دو یعنی مخ خیات کی دا موسیٰ علیہ السلام خیری ذکر شوی او سبب دا خیرو ذکر شو موسیٰ علیہ السلام و تا خیری وکلی خیری ادغا وکلی چی رب بنات میں سلام والیم وشدود علا قلوبیم دا خیری وی او دا خیرو سبب شو لیو زلو او پلا یومینو دا سببو ندیات کی اجابت ذکر کئی چی دعوت خیری اللہ قبول اکلرے او دعوت حکما سی غر تسنیہ روڑا دعوت حکما دعا ستا سی دعاڑو موسیٰ علیہ السلام با خیری کولی و حول علیہ السلام با پی امین وا ندیتا اشارہ چی امین دا ام دعا دا نزکر دیتا سوا دعوت حکما دعا ستا سی دعاڑو او پس تقیم مقصد دارے چکلا کو درے گی نخپل دعوت جاری ساتھ آئی تا سی وخپل دعوت نہ بند ہوئی لکہ دی داخلی دوک دے و قبول عام شلی خود دی اثر دی روس تا چلے خکار شوئے ہو دی خیرون روس تا پیراون حلاک شوئے لے خو وقت پر دیر لگے درے ہو اولا تا طبعان دی سبیل اللذین لا علمون مقصد دارے چی دی خیرو پا قبل دو کی تلوار مکوئی جلتی مکوئی نو قالو اللہ پا قد وجیبت پتاقی سرا قبول اکلی شلی قبول اکلی شوا دعوت وکما خیر استاسی دوارو پاس تقیمانو کلک شئی کلک ودرے گئی پا خپل دعوت بانی خپل دعوت جاری ساتی اولا تتبعانی تابداری مکوئی سبیل اللذینا دلال راک سانو لا علمون چیغن پویگی و جاوزنا ببنی سائل البحر پا عدبان پیرامن و جنودو بغیم و عدوا پدیاد کی نجات دا بنی سائل ذکر کئی چی اللہ بنی سائل نجات ورکو پیرامنیان اللہ تباکلا نگولا دیکی تقیی پی دنیا بیرے چی سنگی مسائل اسلام بخالفین اللہ تباکلا نو دانگی ہمیشہ دا پارشو دا حق مقابلہ کئی اغوا تباہ کیئی تخیب دنیوی اب کی او پدے کے دا فرعون ایمان ذکر کئی چکل پیراون باندې الله عذاب شروع شو نو دا وټیم کې ایمان راوړ او دا ود ایمان د پاره درې قسمه الفاظ ذکر کړي یو لپسر آمن تو دا ایمان دی بل دی لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل دام دی ایمان لپس دی او دریم سره و انا من المسلمین نو دا دری الفاظ دی ایمان بارا کی ذکر لر ایمان راوڑ خدا و بی وقت ایمان شتے پیدا ورنکلا دا استراری ایمان ہو او استراری ایمان اللہ تا قبول نہیں اللہ تا کم ایمان قبول لے اختیاری ایمان اللہ تا قبول لے او دا دا ایمان اختیاری نو بلکہ استراری ہو او استراری والی او دا عذاب پٹے ہیں کچھ عذاب شروع شو نو دا وقت دا ایمان راوڑ اشتراری ایمان اللہ تا نقبلے گی نو جاوزنا اللہ ایمان فور استربانی سائل پر دریاب بانی فات باہم اور پسیش اللہ سے پیراؤنو دائی لکھ کر باغین دا وجد زدنا وعدوان او دا وجد زیادینا باغین زد عدوان زیتی یا دشمنی عدوان دا وجد دشمنی لہ حتی تلی پر ازاد را کول غرق و کلا چرا گیر کدر دوبیدلو او دا ادرکه الغرق پدی دلیل لے چھ فیراؤن دا تباہ شوئے دے بقی منگ دا بحث کلے ہو بس جاہلان روی فیراؤن نلے حلاک شوئے و یو پا آخر کی ایمان روڑے ہو او ایمان قبول شوئے دے ناو تسوئی فیراؤن تسوئی مؤمن ناجی ہو توئی مؤمن ناجی ان ایمان روڑے ہو نجات مندلے اللہ انکی دا قرآن گرنے تونو کی تسلید حتی ازا ادرکه الغرق دا تسلید چدے ہلاک شو سورت بن اسرائیل کے با تسری راشی سورت النازعات کے با تسری راشی چدے تباہ شو رے نو قال آمنتم ما ایمان روڑا چا انہو شان لا الہ نشتب المعبود الا الذی مگر اغزاد دے آمنت بھی بنو اسرائیل چی ایمان روڑا دبانی بن اسرائیلو وانا من المسلمین او زیم دا مسلمانان دا الان وقد اسوید قبل وکنت من المفسرین فدوات امکر تا ملائکو ویل چه الان آیا اس ایمان داوڑی حدیث شریف کی دار ازی جبریل امین وی چه دوات امکر مال دریاف خطر رواق استاو دی خلیتا میولورار تلا نو دیر پارا چه سند اللہ رحم پیرانوشی نو دوات امکر دک کریمه ویلی وی او ملائکو خلیتا خطا ورارتلی وا او دتاوی آل آنا تاوش ایمان ناورین دی وقت کی ایمان نا قبلی گی زکر دا استراری ایمان دی آل آنا اوست ایمان راورد نو دی کریتا میشه دا ایمان دا دن ندی قبول شوی لکن بعد خالو کوئی دی فراون ایمان دا قبول شوی دی او دا خبر جلال الدین دوانی کری دا چه فراون دا مسلمان و مؤمن و کریمی ویلی و او دا خبر اصل که دا محی الدین ابن العربیم دا دیر صوفیان دا خپل مشر گنی ابن العربی ابن العربی یو ابن عربی دی او خعالیم دا یو ابن العربی دی دی صوفیان و مشران و گراجی خدا گمراه صلی تیر شوی نو دیو عقیده دام دا چه فراون دا پا حالا دو کفر که نره مرد بلکه دا مسلمان و کریمه ویلی وی حالان که قرآن که دا رازی چه پا اورد همون نار و بی صداق فراون با دا خپل فراونیان جهنم تراوری دا طول و فراونیان نبدی مخی و جهنم تراوری یا دا ورنگی حتی جاد رکو الغرق او پا اغرقناهو سوتی من اسرائیل کی دا رازی نو ملائکو تویلو چی آوست ایمان لوڑی و قد اسویت قبلو تانا فرمانی کریو مخی و کنتا من المفسرین اوی تلو پساد کون کنا فالیوم ننجی کبی بدن کاری تکون لمن خلفک آیا و ان کثیر من الناس عن آیتنا لغافلون فالیوم اپنن ردنن جی کا بی بدن اک اوچا زیت اوزو بدن ستا نو نجی کا خلاص استا بدن، یا نو نجی کا اچھا زیت اغوزو بدن استا دا حلاکت نروس تو. دا خبر اللہ ولی اکلا عبداللہ ابن عباس انہور باز نور صلح پوئی چھے دا بنی سائل و پیران پا مر کے شاک کو چھے دا اس مر لے او کنرے دا دیری دا ولی ہو نو دا گمان کے اندر آتا چھے گنی دا مر لے دا قریبت کے دیش اللہ بور آپ سے وہی دریاب کے لروانی راپ سے نو اللہ دے تو خود اللہ چھے ندے حلاک شوئے تباہ شوئے رے اللہ دریاب تا عمرو کو او دا دا بدن روغ جوڑ را گزار کو نو اللہ دا خبر کئی پر یوم انو نجی کا بے بدن ایک او دیتا اشارہ دا چھے سنگ دا کریمہ بے پیدی و بے وقت کریمہ ہوئے را نو دا تا بے پیدی نجات ورک لے شو بے پیدی نجات سو او داو چھے دروح او تلا او دے او جلے شو او دا غین روس تا بدن دریاب چھے رزمہ کی طرح گزار کو جزارا من جنس العملی دا دا کریمہ و ایمان بے پیدی ہو دارنگی دا نجاتم بے پیدی ہو ذکر دا نجات صرف بدن تا روح کو تلاڑا روح تا نجات نو دا بدن اللہ را گزار کو زمکی تا نو نجی کا خلاص سوستا بدن یا نو نجی کا اوچا زیتا غرزوستا بدن لیتکون دیر پارا شیطا او دی بارا کی دارا چی دا دا عشوری اور ازو دا عشوری پر بانی دا پیرونیان اللہ تباک لو بنی سیرت اللہ نجات ورکو او دا دی پوجبان یہود و بدار و جد عشوری نیولا دا شکری پتا ورباری نبی علیہ السلام اس امت عمر کلو چی دا عشوری روجہ نیسی دی پزائل بیڑی ری لی تکون دیر پار شیر من دا چار پار خال باگا چی رست سان آیان حقا و این کثیر ان یقینن دیر خلقنا عن آیاتنا زمان دایتن لغافلون خامخا نا خبر دی ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق ورزقناهم من الطیبات پا دیگه وسط بنی اسرائیل حالا ذکر کئی دی پیرونیان دو حلاکت نروستو دی مخ که ایتونه که دی پیرونیان حلاکت ذکر شو وسط دیاد که دی پیرون دو حلاکت نروستو چه دی بنی اسرائیل کم حالاتو ناغا ذکر کئی او دیکھ بنی اسرائیل بان اللہ دو نعمتون اخفل ذکر کئی یاو نعمت سرے مباو اسویل کین اللہ خزینا میں ورکلل دوی مارا زقرا من الطیبات پاک رسخونا میں ورکلل دو نعمتون پی ذکر کئی او دی ناشکری ذکر کئی ناشکری سوا چیغا اختلاپو پا مختلپو حتی جاہم العلمو دی اختلاپو کو اللہ دا دبا نعمتون نا شکری وکلا پا اختلاف سرا نو لقد بوانا اللہ وی من زیاور کلیو بن اسرائیل تا مبوا اسودقین اغا زی مزیدار مزیدار زین اللہ ور کلیو چی اغا دا شام زمکاو دارنگی روس اللہ دا مصر زمکام دیل ور کلیو ورزقنا من رزق ورکرد تمید طیبات لپاک شئینونا فمختلو پا دی اختلاف نو کلی حتی جام العلم و تردی شرال دیو تا علم علم اسمان خوب پویشو دو پوی نروس دی اختلاف کو او دی که مختلف دلی پیدا شوی حدیث که دار ازی چی یهودو که یو اویار دلی پیدا شوی نسواراو که بید دو اویار دلی پیدا شوی او دی امت کے بدری او یا ڈالی پیدا کی گی او دی او یا ڈالو کی بدری دو او یا ڈالی جہنم تزی یو ڈالا باللہ جہنم نبچ سایتی چی اغا سوک دی ما انا علیہ و اصحابی چیب کم طریقہ زیم و زمان اصحابی دی پی چی اغا دی سنت والجماعت طریقہ را یعنی دی سنت والجماعت باللہ نجات ورکی او دا نور ڈالی با جہنم تزی دا نور جہنمیان ڈالی دی خدای بده وقت پوری جهنم کی بے اللہ جهنم نہ روباش ہمیشہ اب جهنم کی نہیں کدا دا مسلمانان اڑلی دی دا مسلمانان کی دی فاقیدی گندہ وی خراب وی او بے پدی ڈالو کی زنی ڈلی دی سنت والجماعت تلی گی نزی دی زنی تی دیر جدا دی سمرا چی دی سنت والجماعت دا قیدی نا جدا دی پا اغا اندازہ با اللہ دی تب جهنم کی عذاب ورکی دی زمانی پوری او بیا به جهنم نه راوځي جنت ته بځي، ځکه چې دا کافر نه دي مسلمانانو کې دا ډلې دي. نو په مختلف دې اختلاف نه وکړه تر دې چې راغلی دی او ته علم، یعنې د علم نه وروسته اختلاف وکړو. دا خبره بار بار تېره شوه چې دوی دا مخالفت د علم نه وروسته و. ان ربک یقینا ستا رب فیصله به وکړي دیو مابین کې په ورځ د قیامت. خدا عملی فیصله ده، ښه عملی فیصله به د قیامت په ورځ وکړي. قولی فیصله خو دنیا کې شوې ده، خو عملی فیصله به هلته، عملی فیصله به څنګه وي؟ لکه څوک به جنت ته روان کړي او څوک به جهنم ته روان کړي. فیما پاس کانو چې ودی پی په هغې کې یختلفون اختلاف یې کاو. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فدی آیات کی مخک آیات کی اختلاف ذکر شو، نو دی آیات کی سبب د اختلاف ذکر کئی چې هغه شک دے. اختلاف د سنه پیدا کیږي، د شک د وجنه پیدا کیږي، نو دا سبب د اختلاف ذکر کئی. او د شک د ختمېدلو لپاره طریقه بیانوي چې سړی شک کنه پیدا شي، نو طریقې سره علاج سره علاج دا دی چې پاسل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، په کار دا چې د حق پرستو علماو نه دې ته پوښتنه وکړي، نو دې سبب د شک ختم شي. او دویم په دې کې د قرآن حقانیت بیانوي، مما انزلنا الیک، قرآن حقانیت بیانوي. بل دا مسئلہ دا چکل دا سی مشکل را شی و مسئلہ کی اشتباہ را شی، نو علماء تا مراجعہ پکاری لکا فاسلی اللذین یقرون الکتاب من قبل اک، چکل مسئلہ کی اشتباہ را شی نو داری بارا کی بے علماء تا مراجعہ پکاری، دا علماء داری تا پوست پکاری. فا این کن دا پی شاکین، پا دی بانی و سوال لے چن لاخ پل پیغمبر تاوی کستا شاکی، نو د پیغمبر خو شک نه و، په ان کوم د پی شکین ولی وای. د دې نه ډېر جوابونه کوي. یو جواب داسې کوي چې دا ان دلالت په وجود د شی باندې نه کوي. په ان کوم د پی شکین، که ته په شک یې نو علماو نه تپوس وکړه. خو د نبی علیه السلام شک نه و، نه د علماو تپوس ته ضرورت و. لکه بعضې روایاتو کې راځي نبی علیه السلام وایي زه نه شک کوم او نه تپوس کوم. نو شک په خپله معنی ده، بعضې وایي شک په معنی د تنګوالي د زړه سره دی. فاین کونته پی شکین، که ته یې په تنګوالي د زړه کې، یعنې ستا زړه تنګیږي په دې وجه چې خلک د باندې اعتراضونه کوي. نو الله فاسل الذین یقرؤون الکتاب، د علماو نه تپوس وکړه چې هغه ته پوهېږي چې مخکې انبیاو څومره صبر کړی او برداشت یې کړی و، نو دغنګې تم صبر او برداشت کوه. نو دوه توجیهات هم وکړه، یا شک په خپله معنا سی، که یې ته په شک کوي نو این دلالت په وجود د شی نه کوي، یعنې دا په دې دلالت نه کوي چې نبی علیه السلام شک و، نبی علیه السلام شک نه و. او دویم معنا پی شکین، په تنګوالي د زړه کې ستا زړه خفه کېږي د دوی د اعتراضونو په وجه. نو د علماو نه تپوس وکړه چې هغه دې پوهېږي چې مخکې انبیاو څومره صبر کړی و، هغوی له نه و تنګ کړی، نو تا هم زړه مه تنګوه. او درېمه یو توجیه هغه دا ده چې کومه زجاج کړې ده او البصیر کې علامه وحیدی غوره کړی چې هغوی دلته خطاب نبی علیه الصلاة والسلام ته دی، خو مراد یې نور شکیان دي. ظاهرا دا خطاب چا ته دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته دی، خو مراد ترې نور امت دی او نور خلک چې د چا شکی هغې ته وایي. لکه عربۍ کې یو مثال پیش کوي، ایاک عنی واسمع یا جاره، وایي تا ته خبره کوم خو وینځې ته واوره. لکه پښتانه وایي لورې تا ته وایم ګورې ته غوږ باسم، څه معنی؟ خطاب نبی علیه الصلاة والسلام ته دی او مراد نور خلک، نور شکیان یا نور امت مراد دی. دا درېمه توجیه کوي، او دا توجیه زجاج او دارنګ البشیر کې علامه واحدي غوره کړې ده. او خلک هم دا درې قسمه وي، یو هغه چې هغه شک نه لري مؤمنان دي، دویم ښکاره کافران دي، او دریم هغه شکیان دي منافقان. او فلا تکونن من المنفرین. دیکھم نبی علیہ السلام تا خطاب دے مراد نور امت دے. فائن کن تبھی شکین کئی تب شکی دا آغا کتاب نچرا لگلے منگتا تا فاسلی اللذین انتا پوسکلا کسان نچلولی کتاب مخستارا لقد جاک الحق و تاقی سلغلی تحق میر ربی کا طرف طرف ستانا فلا تکونن پاس مکی گت من المنترین دا شک ون کنا شک مکو دی پا عذاب کن دی بانی باللہ عذاب راولی ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. او مکی گرا کسان کذبو چی دروجن گنی بآيات الله تنذرنا فتكون پشیوت من الخاسرين لتوانیانونا. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. یقینا کسان چی ثابت شویل پاغیبانی پیسل درفستا لا يؤمنون ذي ايمان دراوري. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. او اگر شراش ديتا كل آية هرى معجزة حتى يروا العذاب الأليم ترديش ديوين عذاب دردون كي دغفور ايمان دراوري ترسو چه عذاب نير آغره چه عذاب راش ايمان براوري و اوق ايمان بين نقبليگي ذکر دغه ایمان دا استراری ایمان دی خیری ایمان نه دی. ولو جات کلا فعل مؤنث کو ذکر دا کلو دی آیتین ته اضافه شوی دی آیتین مؤنث دی نو دا و نه دا جات مخکې دا فعل دی و ته مؤنث کو. فلولا کان القریه آمنت فنفع ایمان و الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. فدعاتون کی ترغیب ورکی توبه و ایمان تا او در قوم یونس واقع ذکر کی در پار ترغیب توبه تا چی ایمان روڑی واللہ تا توبه او باسی چلام توبه قبول کی لکا قوم یونس ایمان راوڑ اللہ توبه قبول اکلا او اللہ دید عذاب نہ بچلل. خود آیات بانی او سوال لے سوال دار شمخ کی دا فرعون دا ایمان ذکر ہو شو او دل تر قوم یونس ایمان ذکر کئی نو دا فرعون ایمان قبول نہ شو او دا قوم یونس ایمان او توبہ اللہ تا قبول شو. دی کی وجہ دا فرق سر چہ دوارو پا آخری وقت ایمان نہ وڑے خود فرعون ایمان نہ دے منظور شو دا قوم یونس ایمان قبول شو دے. دین دیر جواب نہ کئی خو یو جواب دارے چی گورا فرعون پا وقت ایمان نہ وڑے چی کل عذاب بولی دا پا آغا عذاب شروع شو نہ ایمان دے راوڑ او چی کل عذاب شروع شو سر ایمان راوڑین دا ایمان اللہ تا نقب لے گی. او قوم یونس شو نو دیلا عذاب نو لی دلے پدی عذاب نو شروع شوی دا عذاب نلگ مخ کی دی ایمان لوڑے انو ذکر دی ایمان اللہ منظور کو غور جواب ام دا غرے چی دی دوارو کی پر خو دی پیرونیان دو ایمان پا وقت کیو چی کلا پی عذاب شروع ش عذابی ولی دا او دا قومینوس ایمان پا وقت کیو چی لعذاب پی نو شروع شوی اسی علامی دا عذاب تخکار شوی خو عذاب نو شروع شوی. او دے کہ دا قوم یونس واقعی تا مشارہ کئی چہ دا قوم پا موسیل کے پا عراق کے موسیل کے بے نینوا پا کے دے اسیدل نو یونس علیہ السلام اللہ دے دعوت دا پار راو لے گا اللہ یونس علیہ السلام توہی وکلا کہ دے قوم ستا خبر اومن لا خودے رسائی دا کوئی نمان ندیبانی وعذاب پا دری ورس کی راجی نو کل چی یونس علیہ السلام دیل دعوت ورکو ایمان را نور نو یونس علیہ السلام دیل قوم نوو تکر عذاب بخی را نیزی شو نو بیا دیوی چر دا خود روغ نوی مخد پدوان تجربه کلی چیر دروغ نوی که دیش مونگ بان یقینی دا اللہ عذاب راش نو برحال دی بیا توبه ویستل و توبه خب اخلاص وانی ویستل و پس سیرینو چی دیو سحرات رووتل دزان سی زنانا ما شمان او سروی امر ویستل او اللہ تے جڑاگانی دعاگانی وکلی تو بے پا اخلاص سروا نو دی او ایمان اللہ تعالی قبول کو گوری بازی داوی چی دی عذاب لی دلی و بازی عذابی نوری دلی بلکہ صرف علامی دا عذابی لی دلی وی لکا مخی من دا بحثو کو او بل نو دا قوم یونس یو خصوصیت داری چی دی پا آخر کی ایمان راوڑ او اللہ او ایمان او فبی اللہ قبول اکلا دویم دیتا اشارہ دا چی گوری ٹول قوم یا ٹول کری پا یوزل ایمان چی راوڑے ناغا صرف دا قوم یونس دے چی دے ٹول قوم پا یوزل بانی ایمان ناوڑے دے نور قومون چی انبیاء علیہ السلامو نو چا لنبیاء سم موافقه کری و ایمان روڑه و چا اکثر با تکذیب کاو او دا قوم شو نو طول قوم من حیث القوم دا ایمان روڑه و دا دا یو خصوصیت دی نو یو خیر که توبه استلی و لای توبه قبوله کری و او دوین دا چا طول قوم پا یو زل ایمان روڑه دا نور قومون و شانتنه و چی زنو ایمان روڑه و زنو انکار کلی دا طول ایمان بی روڑه دی نو فلولا کانت اللہ ولنو قاریتون یو کری والا آمنا چی ایمانی روڑے وے فنپاہا پس پیدا ورکری وے دیتا ایمان دلی الا قوم یونس مگر قوم دو یونس علیہ السلام لما آمنو ہر کری چی ایمان روڑ کشبنا من لدکوان ہم دلین عذاب الخیزی عذاب شرمون کے پی الحیات الدنیا پاگا جون دنیوی کے ومتعناهم من پیدا ورکل دی لرا الاحین تر یو وقت پوری ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکون مؤمنین پدیات کی نبی رسام در تسلی ورکی کدا خلق ایمان در روڑی انو تخبگان مکوا ذکر دی ایمان در اللہ پا مشیط کرے ستا خوخ یا ستا زور پا دیبانی نچلیگی نو تسلی ده نبی علیہ السلام تا ولو شاء ربک کچری خوخشوه درفستا نو خامخ ایمان براوڑا بیغا چا چی پزما کیلی کلهم طولو او جمیعن پا یو زلبانی اپا انتا تکریه الناسا آیت بزورو کی خلقو بانی حتی یکونو مومنین تا دیش دی مومنان سمان استازور پا دی نچا دیگی او دی بزور نشی مسلمان اولی وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرسل على الذين لا يعقلون دام تسلیدا چذی خلق ایمان د الله په توفیق سره دی او د دین دام باندې میږي چې بیا عقل خلق مشره پاره دی ایمان نسی محروم ويجعل الرسل على الذين لا يعقلون سمانه چې کوم بیا عقل ای نو اول ایمان نہ محروم ای او گمراہ کی گی وما کان لنفس مناسب ندی او نہ پسرا یا نشی کرے او نہ پسرا ان تو من چ ایمان لوڑے الا باذن اللہ مگر پے اجازت د اللہ پے اجازت د اللہ ان اللہ توفیق والی و یجر رس اللہ گرزی عذاب رجس عذاب تموی غصے تموی غرزی اللہ عذاب پا کسانو یا غرزی اللہ گندگی گندگی دا شرک چغسر گمراہی دا علاللذین پا کسانو ملالا یا خیرون چی عقل نلری قل انظروا ماذا پی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنظران قوم لا یومنون پدیات کی یو دعوت ورکی منکرینو تا منکرون تا اللہ وچب دی عقلی دلائلو کی سوچ پی کرو کئی عقلی دلائل سی لکا اسمان نوزمہ کئی پا دے کی سوچ پی کرو کئی دین دا اللہ یو والے دا اللہ قدرتون معلوم کئی او دویم زورن اور کئی پا بیمان ایبالی چو ما تونی الآیات والنزر پا دے کی زورن پا بیمان ای او ما تغنی کئی ما نفید یا ما استفامی دے وما تغنی او پایدنشی ورکولے آیاتون او پیغمبران نو ما نافیه یا ما شفا میره و ما تغنی سپایده باور که آیاتون و پیغمبران اقام تا چیمان نراوری نو قولین زروعه چی و گوری ما زعفی سماواتی چی سمر دلیل ندی پا اسمان نوزما که اسمان نو که دیر دلیل ندی دلال دو قدرت دلال دو توحید دانگی زما که دیر دلیل ندی ما زع پی سماوات چی سمر دلیل ندی پا اسمان نوزما که وما تغني الآيات وفيدا نور كي آياتنا والنزور وفيغمبران نزور إرون كي چاسوك دي فيغمبران أن قوم دا قوم نلا يمنون شي ما نراوري فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فدعات كي تخفيف دنيوي ذكر كي حاصل ادارے چل پدئی بد سے عذاب راضی رقم خنو بن چل سنگ عذاب راوستے او ایام نہ مراسری واقعات عذاب الا مس ایام الذین مقصد دار چپ مخنو سنگ عذاب راغلی نو دغ سے عذاب بن تعالیٰ پدئی مراوری لکھا قومی نوح بانی عادیان و سمودیان و یا نور بانش کم عذاب راغلی او عذاب اللہ پدئی مراوری نو پا حالی انتیزو ارونا پا دا انتظار نکی پا ایمان راوڑلو کی الا مثل ایام اللذین مگر پشان دا واقعات و دا آکسانو چی ترشیو مخید دیونا دا انتظار نکی پا ایمان راوڑلو کی مگر پشان دا واقعات و دا آکسانو ترشیو سمان دای با علا ایمان راوڑی چل مخنو خلق و شان عذاب پیراش او کا سے عذاب پیرا رہے دئی ایمان راوڑی خواٹیں کہ ایمان و پیدا نہ ورک یا ایمان بے سر بھی پیدے رہے کلو آیا پان تجرو پستا سو انتظار کوئی او انی ما کم یقین صاف سر مل منتظری نے انتظار کو ان کو نیما سمن نجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین پدے کہ اللہ مومنان دا زیر اور کئی پا نجات سرا دیا مخ کے یاد کی عذاب ذکر شو نو دیاد کہ اللہ مومنان دا زیر اور کئی جی کل عذاب راشی نو اللہ مومنان تا نجات ور کئی او ثم ننجی رسولنا ننجی صیغہ دا مزاری دا خو مانا دا مائی سر دا نو مانا ثم بیاواری ننجی ثم تعقیب ذکر دے بیا وری نو نجی چی بچ کری دی منگ اقفل پیغمبران نو نجی مزاری مانا ماضی سره وکی بچ کری دی اللہ منگ اقفل پیغمبران اوا کسان چی مان دی روڑے وکا زاری کام دورنگی حقا نالینا لازیم دی پا منگ بانی نون جی المؤمنین چی بچ کرو منگ مؤمنان کذالک حقا نالینا مقصد داری چی سنگ اللہ انبیاء تا نجات ورکو نو دانگی اللہ نور مومنان تم نجات ورکی قل یا ایوہ الناس ان کن فی شک من دینی فلا اعبدو الذین تعبدون من دون اللہ پا دیات کے اظہار تخفل عقیدے دے چلاوی دی تخفل عقیدہ خکارکا عقیدہ سر لا اعبدو الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم دا بیان دا عقیده دے نخپل عقیده دے و تخکارا کا او بل دے کہ رد کئی دا شرک پی لعبادت او دارنگی دا لا الہ الا اللہ مضمون پی کی ذکر کئی لا الہ الا اللہ کی دو جزری دا پلا اعبد اللذین تعبدون من دون دا لا الہ معنا را او ولكن اعبد الله دا الا اللہ معنا را نو دیات کی دل لا الہ الا اللہ معنی تم اشارہ دا او اگر مضمون دل تر نقل کی قلو یا ایوہ الناس و یا خلقو این کنم کچھتا یو اتاس پی شکین پا شکی من دین دین زمانا فلا اعبدو اللذین پز بندگی نکم دا کسانو چتا سے بندگی کوئی ما سوا دلہ را لیکن ز بندگی کم دلہ اغذات یا توفا کم چوجنی تاسل را و امیر تو ما تو کم شو نکون شمز من المؤمنین د مؤمنان دا وان اقیم وشک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین اول شوی دی ماتا چی انا قیم وچکا برابر که خپل ځان لی دین دین تا حنیپا چکلکی پا توحید بانی و انا قیم ماتا ویلی شوی دی چی برابر که خپل ځان وچکا خپل مخ یا وچکا خپل ځان لی دین دین تا حنیپا چکلکی پا توحید بانی ولا تکونن من المشرکین او مکی گت دا مشرکانونا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين پلیات کی رد کئی دا شرک پی دعا مخ کی ایتون کی رد وشو دا شرک پی العبادت ندی کی رد کئی دا شرک پی دعا او دیات کی آچا تا ظالم وی چی دا اللہ نما سوا بل چا تا را مدد شوی روس تسوی پا ان پعالتا پا اندکا ازم من الظالمین نو پاتوی اول گولا چه سوک شرک پی دعا کئی یعنی بل چا ترا مدد شوی نو آغا ظالم دے نو ولا تا دو مرا بنا ما سواد اللہ نو آغا سوک چه پیدا نشیر سولی تا تا انو ضرر سول اشتا تا فا ان پعالتا کدا کاریو کنو فا اندکا پس یقینن تا بایدن پا دا وقی من الظالمین ید ظالمان دا وَأَيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِظُرْءٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو پدیات کی رات کئی دے شرک پی تصرف یعنی دے دری قسم شرکیات رادو شرک پی لعبادت رادو شو شرک پی دعا رادو شو وہ رات کئی دے شرک پی تصرف وَأَيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ آو کچھرے ورسی تاتا اللہ تکلیب نو نشتا سوئی لرکون کے لئے لرم اگر یو اللہ رے تکلیف در کون کے مشکل کشا یو اللہ رے ویورید کا بے خیر ان کا ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خیر نو پلا را دا نشت واپس کون کے لے فضل ہی مہربانی دا اللہ لرا یصیب بھی رسی اللہ پاک دے ضرر او خیر لرا بھی زمیر دا ضرر او خیر تراجی رے پتاویل لکل واحدین سرا میں یشاو چلا چلا وڑی من عباد خپل بندگانونا و هو الغفور الرحیم دا اللہ بخون کے او مہربان رے قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم پدیات کی ترغیب دے قرآن تا او دوڑا لی ذکر کئی یو ہدایت والا بل گمراہان اور دے تعلق دے دا سورت داول سر سورت پاول کی ترغیب و قرآن تھا ناخر کی بے ترغیب اور کئی قرآن کریم تھا قل یا ایھا الناس خلق قد جاکم الحق فتاقی سر اگر اتاس حق سا درم دا ترمنا فمن اهتدى پس شاہ چھ ہدایت حاصل کو یا ہدایت قبول کو فانما یهتدی یقیناً دے ہدایت حاصل یا ہدایت قبل لنفسی دفاع خپل ځان و من ظل الله سو چې گمراه شو نو فاین ما یزل له پس یقینا دې گمراه کیږي اعلی نفس علیها چې ضرر به پد باندې و ما علیکم نعمت تاسو باندې وکیل ذمہوار و اتبع ما یوحى الیک و اصبر حتى يحكم الله و هو خیر الحاکمین پدایت کی دلیل وحی ذکر کئی او دارنگی تسلی و تحجیر پیغمبر تا اللہ و تعمر کئی دل صبر لکا مخی انبیاء صبر کلیو نو دارنگی تم صبر کوا او حتی یحکم اللہ دل اللہ دل پیسنگ چی مخی انبیاء صبر کلیو ودان یہ تم صبر کو حتا یحکم اللہ تدی چ اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ تفسیر تبرانی کے وجہ دین مراد فیصلہ جہاد دا اللہ بدئی پر مقابلہ کی جہاد حکم راو لے گی اور دا اللہ غرد فیصلہ کو ان کو نرے نوات بے تابداری کو مالا وسیوحا چوائی کو لشی لے کتا توسفر و صبر کو حتا یحکم اللہ تردیش فیصلہ راو لے گی اللہ پاک او خیر الحاکمین دا اللہ غرد فیصلہ کو ان کے رے غرد فیصلہ کو ان کو رے